8 uur, Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Het Nederlands elftal heeft de laatste oefenwedstrijd voor het EK gewonnen. In Enschede werd het 3-0 tegen Georgië. Depay scoorde uit een penalty. Daarna waren er doelpunten van Weghorst en Gravenberg die hun eerste interlandgoals maakten. Het EK begint komende vrijdag. Volgende week zondag is de eerste groepswedstrijd van Nederland tegen Oekraïne. De verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn volgens een prognose gewonnen door het CDU. Bij het sluiten van de stemlokalen om 6 uur stonden de ChristenDemocraten op 35%. De rechtspopulistische AfD volgt met ruim 23%. De prognose is een opsteker voor het CDU, die er niet goed voor staat in de landelijke peilingen. De verkiezingen in Sachsen-Anhalt zijn de laatste in Duitsland voor de landelijke parlementsverkiezingen in september. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan hebben een dochtertje gekregen. Het meisje heet Lilibet Diana, met als roepnaam Lily. Het meisje is vrijdag geboren in Californië, waar het stel woont. Het is het tweede kind van Harry en Meghan, na zoon Archie, die in 2019 werd geboren. Volgens een verklaring van het stel gaat het goed met moeder en dochter. Lilibet is 8e in de lijn van de Britse troonopvolging. Paus Franciscus heeft geen excuses gemaakt voor de misstanden op scholen voor inheemse kinderen in Canada. Premier Trudeau had daarom gevraagd nadat bij een voormalige katholieke kostschool de resten waren gevonden van 215 kinderen. De instelling werd in 1978 gesloten. De paus sprak van een schokkende vondst en riep katholieke en politieke autoriteiten op om de zaak te onderzoeken. Canada bracht inheemse kinderen tot in de jaren 70 onder in christelijke kostscholen om ze te dwingen tot integratie. In de instellingen waren de leefomstandigheden slecht. Het weer droog en zonnig. In het oosten blijft het nog lang bewolkt. Het koelt vannacht af tot een graad of 10. Morgen veel zon. In het binnenland wat stapelwolken. Het wordt 17 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. De zon geeft je energie. Niet alleen jou, maar ook je huis. Want of je nou huurt of koopt, je kunt bij Eneco altijd profiteren van de zon. Met zonnepanelen op je eigen dak, zonne-energie uit een zonnepark. Er zijn meer opties dan je denkt. Kies wat bij jou en je budget past op eneco.nl/zon. Met tv staat de hele zomer aan. Eindelijk weer vlammen met de boys op het EK. Ik ben wel toe aan een beetje verkoeling. Een bierie uit de frits is een goede bedoeling. Ja, die is al helemaal klaar voor de aftrap. Jij ook? Scoor nu de coolste EK-deals met tot €200 korting op de adviesprijs van koelkasten en diepvriezers van onder andere Samsung en Bosch. Bekijk het in de app of ga naar bol.com. De strippenkaart werd de OV-chipkaart. Telefooncel werd mobiele telefoon. En FM wordt DHB+. Ben jij al om? Check dhbplus.nl. E-mail is nog steeds het belangrijkste zakelijke communicatiemiddel. Toch worden er vaak onduidelijke e-mails geschreven. Hoe kan dat? En wat is een heldere e-mail? Lees het gratis whitepaper van Lo van Eck, de grootste opleider in schrijven. Volgende week is het de week van de digitale radio. Luister naar je favoriete zender en maak kans op een DAB Plus radio. FM wordt DAB Plus. Ben jij al om? Gratis whitepaper, professioneel e-mailen. Ga naar lovanek.nl. NPO Radio 1. BNN VARA. Ja, Erik Dijkstra, daar staan we dan. In de zon van Dronten. Ik ben hier, ik denk voor het eerst geweest op 16-jarige leeftijd. Oké. Toen ben ik met mijn beste vriend Daan op een Poeg MV50 uit 1962 naar Dronten gereden. Maar dat is vanuit Den Haag, is dat ongeveer 6 dagen rijden? Ja, zeker met zo'n hele oude cuprommer. Maar hoe was het toen in Dronten? Geweldig. Ik heb hier, wij hadden toen €15 budget voor de hele week. Dus dat was de hele week heel goedkoop bier en knakworsten. Heerlijk lekker. Ja. Ik ken Dronten wel een beetje, want ik heb toen bij Omroep Flevoland gewerkt. En toen kwam ik hier wel eens. Maar Dronten is voor mij vooral de plek. Hakim Ziyech komt hier vandaan. Zo, inderdaad. En Hakim Ziyech vind ik eigenlijk de beste Nederlandse voetballer die nooit voor Nederland zelf al heeft gespeeld. Ja, daar balen wij absoluut van. Dat nemen wij Danny Blind eigenlijk nog een beetje kwalijk. En Marco van Basten ook een beetje. Want Hakim Ziyech is hier opgegroeid in Dronten. En Hakim Ziyech is hier ook opgegroeid met voetbal bij de lokale club in Dronten. Met boerenkool, met appeltaart. Met weet niet, gewoon hartstikke Hollands. Nederlandse wordt het niet aan Dronten, waar je eigenlijk ik bedoel maar. Ja. Hey, en Lonense, ga jij? Ik ga zeker. Het gaat allemaal door. Het gaat gewoon door en ik ben erbij. Nou, ik ook. We gaan er vanavond over praten. In, hoe heet het programma ook alweer? Dijkstra en Even Blij, ter plekke. Waarom is jouw naam eigenlijk altijd eerst? Omdat ik belangrijker ben dan jij. Nee, je bent gewoon ouder. Goedenavond, welkom bij Dijkstra en Evenblij ter plekke, live vanuit cultureel centrum De Meerpaal in het hart van de gemeente Dronten. De gemeente waar ook elk jaar grote festivals zoals Lowlands en Defcon One plaatsvinden. Afgelopen week werd duidelijk dat vanaf 1 juli, corona voor lente, de festivals gewoon doorgaan dit jaar. Wij trappen vanaf deze plek in ieder geval voorzichtig het festivalseizoen af. Dat klinkt heerlijk lekker. Zet uw hoed maar vast op, haal uw zweep maar uit de kast. Want Dronten huisvest ook dé archeologische hotspot van Nederland. In de dorpskern Zwifterband werden vondsten gedaan uit 5000 voor Christus, mind you. De wereld zag nu eindelijk bewijs van hoe de jagende mens langzaam overging in de landbouwende mens. Straks komen een paar van die bewijzen hier op tafel. En dan komt onze innerlijke Indiana Jones naar buiten. En Drontenaar Jacques Huibrechts is een niet te benijden man. Hij is al jaren in strijd met de grote bedrijven in Silicon Valley. Zijn huis is volgens Google het middelpunt van Nederland. En dat leidt tot een verhaal met doodsbedreigingen, tientallen politiebezoekjes en persoonlijke bemoeienis van minister Grapperhaus. Ja, en we gaan het hebben over Champions League-winnaar Hakim Ziyech, want die komt dus uit Dronten. Burgemeester Jean-Paul Gebbe die schuift onrustig heen en weer op het harde bankje in de voorwagen. En er is live muziek, en daar zijn we ontzettend blij mee. Want hij ziet er ontzettend goed uit. Ik kijk hier naast mij van niemand minder dan oer-Drontenaar Paul de Munnik. Kijk niet achterom, laat een wereld achter. Kijk niet achterom, laat wat je al bedacht had varen. Laat het waaien in de wind. Kijk niet achterom. Waarom nog langer wachten? Kijk niet achterom. Laat wat je al bedacht had varen. Laat het waaien in de wind. Vergeet wat ze je wilden leren. Wees zo onbevangen als een kind. Ja, mooi. Ja. Paul de Munnik, straks nog meer. Ja, absoluut. Ja, het is jullie vast niet ontgaan. Gisteren was voor velen een heugelijke dag. Er kwam een einde aan de zogeheten harde lockdown. Musea, bioscopen, restaurants mochten hun deuren eindelijk weer openen. We gaan langzaam terug naar het normaal. Ja, en als het aan minister Hugo de Jonge ligt, zijn er ook grote evenementen vanaf 30 juni weer mogelijk. En hij noemde daarbij expliciet het Lowlands Festival hier in de gemeente Dronten. Kunnen zich dat alweer voorstellen? 60.000 man schouder aan schouder, lekker zweten in een grote tent. Mag ik dat zeggen? Ja, dat mag ik zeggen. Wij trappen het festivalseizoen officieel af. Ja, mag Erik dat zeggen? Erik van Eerdenburg, directeur van het Lowlands Festival. Mag hij het zeggen? Ja, natuurlijk mag hij dat zeggen. Ja, ja zeker. Ja? Maar slaat het ook ergens op? Dat is een andere vraag. Dat weet ik niet. Nee, ja, we gaan gewoon beginnen. En we zijn al begonnen met organiseren. En we gaan ervan uit dat we 99,98... procent zeker doorgaan, ja. Het moet wel heel raar gaan als het niet doorgaat. Oké. Ja, ik vind dat toch wel, ik vind het wel spannend. Ik vind het ook wel stoer, hè, dat jullie eigenlijk al zo vroeg hebben gezegd, wat ons betreft, 99,9% gaat het gewoon door, hè. Erik, zeg je dat nou ook om de politiek een beetje onder druk te zetten? Nou, ik denk niet dat de politiek zich onder druk laat zetten. Want ze zeggen ook dat we maar een dvd'tje op moeten zetten en dat we niet moeten zeuren. Aan de andere kant hebben we natuurlijk ook als sector wel ook heel veel steun gehad in de zin van financiën en field labs en uiteindelijk dat testen voor toegang wat er gedaan is. Er wordt wel aan alle kanten ook gewerkt om de wereld weer open te krijgen. Kijk, en het is niet de moed der wanhoop dat ik dit roep, hè, dat we open kunnen. Als je gewoon ziet hoe de openingsplannen van de RIVM nu zijn. En de verwachtingen nu de vaccinatiegraad omhoog gaat. En daarmee de druk op de zorg afneemt. Ja. Dan worden andere dingen belangrijk. Hè? Dus de maar jeugd. Erik, zeg eens eerlijk. Hè? Heb je ooit nagedacht? Heb je ooit onderzoek gedaan naar een festival op 1,5 meter? Of is dat gewoon geen optie? Dat is geen optie. Dat is niet te handhaven. Kijk, Lowlands is uitverkocht met 60.000 mensen. Die 60.000 mensen zijn nodig om er een financieel een haalbaar festival van te maken. Dus een kleinere capaciteit is eigenlijk geen optie. Bovendien waren we in 2019 al uitverkocht. Dus toen we moesten stoppen, moesten die kaarten allemaal overhevelen naar volgend jaar. En zie jij het voor je dat je in de Alpha-tent bij een hoofdact staat... En dat je mensen op anderhalve meter... Dat is gewoon niet handhaafbaar. Nee, dat is natuurlijk een lastig verhaal. Maar moeten mensen dan nu een vaccinatiebewijs... of een negatieve testuitslag meenemen naar het festival? Dat zou kunnen, ja. Die test-app, of die corona-app... of dat corona-paspoort... dat zou rond deze tijd ongeveer klaar moeten zijn. En dat gaan we dan de komende weken zien of dat ook gaat functioneren. Hè, of dat functioneert. Maar je hebt niet even de tijd natuurlijk om dat allemaal te testen, uitvoeren. Ja, dat is onder andere gedaan met die field labs en met testen voor toegang. Dus daar is wel degelijk wat werk aan vooraf gegaan. Niet door ons, maar door de overheid. Field labs door ons als sector. Daar kijken wij op mee. Dat zou kunnen dat het gewoon goed functioneert. Het kan ook zijn dat de overheid op een gegeven moment zegt van... Ja, er zijn nu zo weinig mensen niet gevaccineerd. Hè, want als je kijkt, 1 juli heeft iedereen zijn eerste prik gehad. 6 weken in principe daarna zijn tweede prik. En er loopt dan nog een staartje van jonge mensen... die dan nog hun tweede prik niet gehad hebben. Ja, misschien zeggen ze ook wel tegen die tijd... zo'n paspoort is niet meer nodig. In Engeland zijn ze er alweer mee gestopt. Daar zouden ze mee beginnen. Maar dat wordt niet doorgezet. Dus Wat hoop jij? Jij hoopt natuurlijk dat er helemaal geen paspoort komt. Dat het gewoon geen flauwekul, gewoon naar binnen. Nou ja, het is wel een hoop gedoe. En tegen die tijd denk ik dat de vaccinatiegraad zo hoog is. En de risicogroepen zo klein, omdat het allemaal jonge mensen zijn. Dat het gewoon eigenlijk een normaal risico is. Wat je kan vergelijken met in een auto over de bus stappen. Ja, oké, maar Erik, zou je bereid zijn om te zeggen... Oké, het gaat door met 60.000 mensen... maar wij gaan iedereen aan de poort controleren. Heb je een vaccinatie gehad, ja of nee? Ja, als de overheid zegt dat dat een voorwaarde is... dan hebben we daar naar te luisteren. Dan ga ik niet principieel zeggen van... dat kan niet of dat vinden we niet oké. Nee, dat... Wij zullen ons moeten conformeren aan wat de overheid op dat moment nodig acht. Ja, mochten er nou artiesten zijn die zeggen... wij willen ons uit principe niet laten vaccineren, zijn ze dan welkom? We hebben het al gehad, dat er mensen gezegd hebben... ja, maar we willen wel komen, maar we willen niet testen of we willen geen vaccin. Oh ja, wie waren dat dan? Nou, dat ga ik hier niet zeggen. Maar dat zijn dan individuen in een groep... Dan kunnen ze er niet in. Tenzij ze daar een andere oplossing voor vinden. Ja. Hoe gaat Lowlands 2021 eruit zien? Is het wel anders dan voorgaande jaren? Nou, we zijn wat later begonnen dan normaal. We beginnen normaal gesproken september zijn we alweer vol bezig. En nu zijn we pas eigenlijk half februari, begin maart begonnen. Dus we maken het wat minder gecompliceerd dan het normaal gesproken is. Dus ik heb weinig echt grote nieuwe dingen. Er zijn wel een aantal nieuwe dingen. Maar ik heb een aantal dingen van 2019 gewoon overgeheveld... die in principe al afgesproken waren en klaar en uitgeproduceerd waren. Ik heb ook een hoop nieuw personeel. En ik doe het even een jaartje... Ja. Een beetje rustiger dan ik dat normaal. Hè. Normaal gesproken zeggen we van... oh ja, joh, dat is geen probleem. Met dit team kunnen we dit allemaal aan. En dat gaan we zo en zo en zo doen. En dan komt het ook goed. En daar ben ik nu wat minder zeker over. Ik ben inmiddels super blij met mijn nieuw personeel. Alleen laten we eerst maar eens een jaartje draaien... op dit niveau. En dan gaan we volgend jaar weer bij plussen. Maar Erik, hoe gaat het nu qua line-up dan? Wordt het nu vooral eigenlijk het leeuwendeel Nederlandse artiesten of zo? Of Europees? Of komen er ook Amerikaanse groepen op het podium? De Amerikanen zijn heel erg terughoudend om naar Europa te komen. Omdat eigenlijk bestaat het tourcircuit in augustus vooral uit Engeland, Nederland en België. En de rest is nog niet open of weten nu al dat ze tegen die tijd... geen festival op dat niveau mogen organiseren van de overheid. Dat is dan een tijd geleden al besloten. Nederland is daar wat voortvarender in. Dus de Amerikanen die blijven weg. De Engelsen voor een groot deel, niet alle Amerikanen trouwens. En de Engelsen en de Europese acts, die zijn eigenlijk zeer welwillend om te komen. Oké. Okay. Ja. Ja. Maar dus het programma dat begint er echt wel goed uit te zien, hoor. Heb je al namen? Ja, er is van alles bekend. Je kunt gewoon naar de website gaan. Maar de Chemical Brothers, Opposites uit Nederland. Liam Gallagher van Oasis met zijn solo band. Dus ja, er komt van alles. Stormzy. Nou, staat te trappelen, ja, hoor. Ja, daar hebben we er zin in. Ja. Hey, maar toch even een beetje meer de diepte er nog in, hè, Erik. Het afgelopen jaar, de afgelopen anderhalf jaar, hè, wat heeft dat betekend voor de festivalindustrie? Want jij zegt zelf van, ja, ik heb nieuw personeel en zo. Hoe is dat gegaan de afgelopen tijd? Nou ja, eigenlijk bijna ieder bedrijf waar wij mee werken, die hebben een derde tot de helft van hun personeel moeten ontslaan om dit jaar te overleven. En ook wij. En we zijn nu voorzichtig weer mensen aan het terughalen. Maar bijvoorbeeld Pinkpop gaat niet door, Norse Jazz gaat niet door. Dus ik heb nu mensen die stilzitten bij Pinkpop, die werken nu dit jaar voor mij. Of bij van Norse Jazz. Dus we werken nu met de capaciteit die er eigenlijk over is van de juli- en juni-festivals. En gaat het allemaal zonder slag of stoot? Of is dat toch een beetje dat je voor Ajax speelt en nu een jaartje voor Feyenoord uitkomt? Ja, nou, dat voelt niet zo. Tenminste, zo voel ik het niet. Dat zou je aan die mensen moeten vragen of zij dat zo voelen. Ik heb niet de indruk. Ik denk dat dat gewoon toch... Dat is een andere voetbal. Bloedgroep. Jullie nooit vergelijken altijd festival. Alles met voetbal. Dit is niet te vergelijken met voetbal. Nee. Ja, een andere bloedgroep toch? Noordse Jazz Festival Lowlands? Ja, maar het personeel dat daar werkt, die zijn goed in iets aan de achterkant. En niet iedereen is alleen maar bezig met dat soort muziek. Dus ik heb nu producers en mensen die ook wel andere shows produceren. Maar die normaal gesproken toegewezen zijn aan Pinkpop en Norse Jazz bijvoorbeeld. Ik heb het idee dat ze er veel plezier in hebben in ieder geval. Ook aan de lijn hebben wij Dennis de Graaf, directeur van Stage Co. Oftewel Koning Podium voor Biddinghuizen. Jullie verzorgen... goedenavond, Dennis. Goedenavond. Goedenavond. Ja, jullie verzorgen de tenten, de podiastructuur van Lowlands, maar ook van Defcon, een ander heel groot festival hier in de buurt. Ook van heel veel andere festivals. Ja, ik kan me voorstellen, afgelopen jaar is jullie business volledig in elkaar gestort. Of heb ik het dan fout? Nee, daar is niks aan gelogen. Het is inderdaad compleet in elkaar gestort. Vanaf vorig jaar, half maart, kwam onze business compleet stil te staan. Ja, dat klopt. Zijn er veel concurrenten ook omgevallen? Nou, de ondersteuning vanuit de overheid is natuurlijk een goede ondersteuning geweest voor heel veel bedrijven in Nederland. Zover ik weet, heeft iedereen het tot nu toe kunnen redden. Ja, en dat je daar nu hoort, hè, Erik van Eerenburg zegt van ja, Lowlands gaat sowieso door met 60.000 mensen. Of sowieso, nou ja, voor 99,9%. Trek je dan meteen de champagnefles open of niet? Als dat 100% gaat gebeuren, absoluut. Ik bedoel, we staan allemaal te trappelen om weer aan de gang te gaan. Absoluut. Maar kan het ook zo? Heb je voldoende personeel om het allemaal op te kunnen bouwen? Ja, daar wordt op dit moment natuurlijk nog steeds hard aan gewerkt. Wat je gemerkt hebt vorig jaar is natuurlijk dat wij bouwen de grote festivals natuurlijk met heel veel freelancers. Heel veel ZZP'ers. Dit is met name de groep die natuurlijk een beetje tussen wal en schip gevallen is op het moment dat de business stil kwam te staan. Nou, die mensen zijn we allemaal weer aan het benaderen. We voeren druk gesprekken met deze mensen om in ieder geval te zorgen dat ze weer aan het werk komen. Kun je dan ook mensen overnemen van die normaal het podium van het Noordse Jazz Festival opbouwen? Ja, maar het zijn vaak dezelfde mensen die van project naar project toe gaan. Ja. Dus als we het over Noordse Jazz hebben, dat zijn heel veel mensen die dan ook uiteindelijk weer Lowlands opbouwen. Ja, maar lukt dat ook, Dennis? Want ik kan me ook voorstellen, er zijn misschien ook wel heel veel mensen die hebben gezegd, ja, ik ben wat anders gaan doen in de tussentijd, ik heb een andere baan nu. Ja, dat klopt. Dat zijn ook niet altijd makkelijke gesprekken. Dus met name gaan we natuurlijk beginnen in augustus. Dat is een beetje tijdens de bouwvak. Er zijn heel veel mensen die natuurlijk in de... in de bouw terechtgekomen. Die zijn noodgedwongen ook wat anders gaan doen. Dat zijn mensen die natuurlijk voor hun begin de business natuurlijk kwam helemaal stil te staan. Dus die zijn andere projecten gaan aannemen. En de gesprekken lopen op dit moment hartstikke goed met de mensen. Want het zit echt, er is een festivalbloed zit er in deze mensen. Dat is een festival DNA. Dus die willen heel graag weer aan de podiumkant werken. Maar het is inderdaad, moeten we veel gesprekken met deze mensen voeren om in ieder geval aan het werk te krijgen. Ja, nou, dat zou toch fijn zijn. Even terug naar Erik Eerdenburg. In het buitenland zien we eigenlijk het ene na het andere festival niet doorgaan. Hè? Rock Vechter in België, Siget in Hongarije, Doer in Frankrijk. Hoe kan dat? In juli, de festivals die in juli zijn, dat was eigenlijk wel een beetje te voorspellen dat te vroeg op een vaccinatiegraad zou zijn dat we weer volledig zonder beperkingen open kunnen. En dan dus. En je ziet dan ook dat het tourcircuit komt niet op gang. In Engeland gaan ze nu op 21 juni volledig open. Dat betekent dat daar. Het vertrouwen is eigenlijk dat ze in augustus weer festivals gaan doen. Snap je? Het moet allemaal op gang komen. En ook om een act on the road te krijgen. Ja, dan moet je personeel inhuren. Je moet repetitieruimtes, repetitiestudio's voor grotere bands. En dat echt. Hè, zalen zo groot als de AFAS een week of twee weken huren. Dus dat, om zo'n hele band weer op te starten. Dat duurt wel eventjes. En ook dat het vertrouwen er is dat je zonder restricties kunt spelen. He, dus eind augustus begint het in Engeland. Wij zitten gekoppeld aan Leeds Reading. Dat zijn twee festivals die in hetzelfde weekend zitten. Eentje bij Londen en eentje bij Leeds. En dat roleert dan qua programma. Het zijn festivals van 80.000 man. Nou, de week daarvoor zitten Pukkelpop en Lowlands. En daar krijgen wij dan met dat circuitje samen, en we hebben ook al veel contact met die mensen, krijgen we gewoon wel voldoende acts op de been. Ja, dat klinkt. Wat timing maar is het wat dat betreft ideaal in Nederland. En in Werchter, dat is begin juli normaal gesproken. Nou, geen hond die daar naartoe wil als artiest, want dat durfden ze nog niet. Nee, ja, dat snap ik ook wel. God, jongens, ik ben blij met jullie vertrouwen. Ik heb er zin in eigenlijk. Dennis, als nou straks de eerste echte grote tent weer is opgebouwd op het terrein van Lowlands. Is dat een emotioneel moment voor jou, denk je? Nou, ik denk niet alleen voor mij. Ik denk dat het voor heel veel mensen dat een mooi moment is. En dat zal emotioneel zijn, absoluut. We hebben vanaf vorig jaar maart stilgestaan. En we hebben in de tussentijd niet kunnen doen wat we het liefste doen. Dus als de eerste podia weer staat en de eerste constructie en alles is weer opgebouwd. En we hebben weer live muziek. Dan denk ik dat we allemaal heel erg blij worden. Dan ziet de wereld er een stukje mooier uit, toch? Dat denk ik wel, absoluut. Ja. Dank jullie wel, jongens. Ja. Wij hopen met jullie mee. Lowlands-directeur Erik van Eerdenburg en podiumbouwer Dennis de Graaf van Stageco. Where am I? Nou, u kent de rubriek ongetwijfeld. Onze verslaggever Mai Verbeij is ergens in de gemeente. Maar waar is voor u en voor ons een raadsel? Mai, heb jij een mooi plekje kunnen vinden hier in Dronten? Ja, zeker weten. Dronten is natuurlijk nog een vrij jonge gemeente. Maar het is me weer gelukt om een bijzondere plek voor jullie te vinden. Oké. Okay, nou, jullie moeten alleen wel raden, hè? Ja. Ik haal adem om te zeggen, kom maar over met die aanwijzingen. Hier komen ze weer. Hier hadden ze een halve eeuw geleden al een boodschappenbezorgservice. En alles wat hier kwam, is import. Alles is import? Ja. Import-export. Daar hou jij mee bezig, toch? Import-export. Ik vind het heel cryptisch allemaal. Ja, dat is de bedoeling. Ja, het spelletje moet natuurlijk gespeeld daar worden. Daar hou ik van. Snap ik wel. Ja, nee, snap ik. Nou, mocht u als luisteraar een idee hebben waar Mai zich bevindt, laat het ons weten via de NPO Radio 1 app. Ja, hij maakte jarenlang deel uit van de succesformatie. Agda en de Munnik scoorde in die hoedanigheid hit na hit met liedjes zoals Niet of Nooit Geweest, Het Regent Zonnestralen en Ren Lenny Ren. Maar hij besloot in 2015 op de solo-tour te gaan. Ja, inmiddels is alweer zijn derde solo-album uit. Maar daarnaast blijft hij ook nog graag samenwerken. Zo maakte hij deel uit van de gelegenheid superband The Streamers. En scoorde hij eerder dit jaar samen met Typhoon, Maan en jawel, Thomas Agda een dikke hit met Als ik je weer zie. Al met al een muzikale carrière waar je u tegen zegt, met hoofdletter en al. En het begon allemaal hier, op zijn geboortegrond in Dronten. Hartelijk welkom, Paul de Munnik. Dank je wel. Ja, ik kondig jou net aan als de oer-Drontenaar. ik ben echt dus hier geboren. Ja. Dus ik hoorde net inderdaad de verslaggever ter plaatse zeggen... een vrij jonge gemeente. We hadden het van tevoren even over hoe oud ik was. Ik ben natuurlijk 50 jaar. Hè? Ja. Maar ik ben hier wel geboren, dus zo oud is het dan ook wel weer hier. Ja, ja, dat is waar, maar dat is natuurlijk relatief jong. Maar tuurlijk is het heb jij mooie herinneringen aan Dronten? Ja, eigenlijk alleen maar. Ja, mensen zeggen wel zo, ja, het is heel saai waarschijnlijk, weet je wel, in de polder, niks te beleven. Maar wij hebben echt hier een hele fijne... Ik heb mijn vrienden van hier, heb ik ook nog allemaal, weet je wel, die we toen hadden. Dat is gewoon een soort club met wie we hier echt altijd een hele te gekke sfeer hebben weten te creëren. Zijn die hier nog steeds, of zijn die wel allemaal uitgevlogen? Allemaal uitgevlogen. Ja, zijn allemaal uitgevlogen, maar... Ja, tenminste, mijn vrienden. Er zijn ook even mensen die zijn hier wel blijven wonen, maar dat zijn dan weer andere vrienden. Dat zijn weer vrienden van andere mensen. Maar ja. Wat voor plek was het dan om op te groeien? En waar wij denken toch, ja, de polder, er was hier nog niet zo heel veel. Hoe was het dan als kind op te groeien? Dat was te gek eigenlijk. Alles kon ook nog, weet je wel. We waren echt... het was natuurlijk ook vrij beschermd. Het is geen grote stad. Het is natuurlijk... je mocht gewoon naar buiten, je kon de straat op. Het was echt een dorp. En alles werd gebouwd. Dus er was heel veel... vooruitzicht, heel veel toekomst, heel veel... Het leefde heel erg. Ja. Waar heb jij je eerste muzikale stappen gezet hier in Dronten eigenlijk? Nou, hier. Hier in de Meerpaal? In de Meerpaal, ja. Daar, wat daar dus net, dat ziet de mensen thuis natuurlijk niet. Nee. De mensen die meekijken op de camera zien het misschien wel. Daarachter heb je dus dat die ronde, dat was het oude theater. Het oude, waar nu de foyer is, dat was het oude theater in Dronten. Ja. En daar heb ik mijn eerste stappen op theatergebied gezet. Samen met Kees Boot, mijn vriend. Maar wat deed je dan? Toneelvriend. Ja, acteur. Wat deden wij? Ja, stukjes. We speelden voor... we zaten hier op school. En als je hier de grote avonden, mochten we hier of in Kampen in de Stadsgehoorzaal of hier in Dronten, deden we dan grote avonden. En dan mochten we... Ja, dat was voor het eerst. En maakte je ook al muziek dan toen? Ja, maakte liedjes en we zongen al. En we zongen nog vooral veel dingen na waarschijnlijk, maar... We waren daar wel echt al natuurlijk. Ja. En de kerk heeft toch ook nog een bepaalde rol gespeeld? Zeker, ja, hier weer verderop. Ik zag de toren nog. Ja, mijn moeder was dirigent in de kerk. Dus de hele gemeenschap, dat heeft me altijd heel erg geïnspireerd. Daar ben ik heel erg in opgegroeid. In de beslotenheid van de gemeenschap. We waren katholiek, maar je had ook de gereformeerde en de hervormd. Alles hing heel erg om die kerk nog heen in die tijd. Weet je wel? Dat was echt wel een ding. En dat heeft mij altijd heel erg veel rust en veiligheid en geborgenheid gebracht. Ik vond het ook helemaal niet vervelend. Maar vooral omdat we ook heel veel aan muziek deden. Dus wij zongen thuis altijd. Ik heb vier broers boven me. En wij zongen altijd. En mijn moeder was altijd met muziek bezig. Dus ja, dat was gewoon. Eigenlijk was het gewoon een soort beginpunt van waaruit wij dingen gingen maken. Maar is het ook in die kerk dat je daar zong? Dat je toen dacht. Goh, misschien ga ik hier wel iets vakmatigs mee doen. Ja, nou, dat was eigenlijk meer dan dat je op een gegeven moment stukjes gaat doen en inderdaad hier in de Meerpas stond. En dat je merkt dat mensen dat leuk vinden, dat mensen anders naar je gaan kijken als je dat kan. Het is toch iets wat sommige mensen wel en sommige mensen niet kunnen. Mm-hmm. Dus wat ik zei, ik was samen met mijn vriend Kees Boot, die komt hier ook vandaan. Waar met z'n tweeën, ja, als wij het podium opliepen, dan voelden mensen zich veilig. Want dan weet je, oh ja, die mensen die kunnen dat gewoon. Ja. Je mensen die kunnen dat wel en kunnen dat niet. Nou, en wij hadden al vrij snel allebei toch de droom van... nou, daar willen we toch wel echt wel mee verder, ja. Wat mooi hoe je vertelt over dat je toch die geborgenheid hebt ervaren van de kerk, hè? Ben je nog gelovig eigenlijk? Nee, niet zo. Maar wel het geloof in het goede en zo, dat soort dingen, daar ben ik altijd wel erg mee opgevoed. Ja. Wanneer heb je dat losgelaten? Nou, wel hier al hoor. Op een gegeven moment wordt dat echt wel minder. Toen ik wat ouder werd, op een gegeven moment ga je een bandje spelen. En dan wordt zondagochtend naar de kerk wordt wel erg vroeg. En ja. Op een gegeven moment heb je het jongerenkoor heb je nog wel erbij. Omdat het ook gezellig is. Daarna lekker drinken aan de bar met z'n allen. Weet je. Tuurlijk, het is belangrijk hoor. Tof, het is onderdeel tof. van de kerk. Het hoort erbij. Maar op een gegeven moment, ja, dan valt dat wel weg. En, maar die samenhorigheid en het samen zingen en zo, dat heb ik daar heel erg van meegenomen altijd. Ja. Ja. Je gaat een nummer voor ons spelen, Horizon. Ja. Een nummer over Dronten. Ja. Hoe zit dat? Horizon is echt ontstaan door de polder. Ik ga het zo zingen, dus dan ik ga het niet het hele nummer nu al verklappen. Nee. Het zou een beetje jammer zijn. Maar je kijkt, ik ben opgegroeid met het beeld van die horizon die daar ligt. En waarvan je denkt, oké, daar kan ik altijd naartoe. En langzaam, doordat je ideeën krijgt, doordat er letterlijk gebouwd wordt, wordt die horizon langzaam volgebouwd. Maar ook doordat je ideeën hebt en die vallen als zaadjes in de grond. En dan komen weer nieuwe dingen uit en ideeën en wegen en plannen en die horizon wordt langzaam volgebouwd. En toen ik bijvoorbeeld toen ik stopte met Acne de Munich in 2015... toen heb ik ook gedacht, ik moet eigenlijk eens een keer terug naar die oorsprong waarom ik ooit ben begonnen met... Terug naar Dronten. Met maken. Ja, en daar is Horizon uiteindelijk uit voortgekomen. Heb je dat letterlijk gedaan? Ja. Letterlijk teruggegaan? Nee, niet letterlijk. Nou ja, mijn moeder woonde hier toen nog, dus ik kwam hier toen nog wel veel. Maar ik ben niet per se letterlijk teruggegaan, maar wel naar het idee van die kale vlakte. En wat vond je? Wat? Wat vond je toen je terugging? Nou ja, de wijdheid, weet je. Dat heb ik nu nog steeds als ik deze kant op rij. Als je voorbij vanaf Amsterdam zo voorbij Almere komt. En ja. Op een gegeven moment wordt het echt wijd. Op een gegeven moment wordt het ik vind echt ook mooi Amerikaans eigenlijk. Wijd. Ja, heb je niet zoveel in Nederland. Nee, nog echt ver kunt kijken. Nee, dat heb je. En je hebt natuurlijk wel die windmolens nu allemaal. Wat ik wel ook wel jammer vind. Ik vind het ook wel goed hoor. Maar ik vind het ook wel jammer voor het beeld natuurlijk. Ja. Maar ja, die echt, die met die lange, lange wegen. Dat is bijna Amerikaans, vind ik. Ik vind het echt heel mooi. Ja, dat heeft schoonheid. Ja. Laten we gaan luisteren. Laten we gaan luisteren. Jou, wij gaan je aankondigen. Zitten, ja. Ga jij richting... Ja, goede aankondiging. We denken, dat gaan we ronken doen. Hier is hij. 50 jaar geleden werd hij geboren in Dronten. Maar hij ziet er nog steeds afgrijzelijk goed uit. Ja, dat mag gezegd, jongens. Dat mag wel eens gezegd worden. Hier is hij met het geweldige nummer Horizon. Paul de Munnik. Ik groei door. En zag alleen maar horizon vanaf het moment dat het besef ervan begon. Alleen maar horizon waar ik mijn eerste woorden vond. De smaak naar meer, een spoor ontstond. Mijn geboortegrond. Alleen maar horizon. Het land was nieuw. Er was alleen maar horizon. De gewassen pas gezaaid. De bomen jong, alleen maar horizon. Waar ik mijn eerste liefde vond, het hart nog teer, nog nooit verwond. Mijn geboortegrond, alleen maar horizon. En de bomen groeiden naar de hemel, en de hemel lachte mij al toe. Maar hoe goed ik ook de bomen tellen kon, ik zag niet wat mijn hart me al vertellen kon. Hoe meer bos, hoe minder horizon. Hoe meer je weet, hoe minder je het begrijpen zal. En hoe minder je het pad ziet, ook al zag je het eindpunt helder al. Het is als de zonde valt. En de zomer straalde de polder. En de lente lachte in het gras. En bij jou op zolder leerde ik wat liefde was. En het was al meer dan ik verdiende. Al veel meer dan ik wensen kon. Vanaf het moment dat het besef ervan begon. Alleen maar horizon. En meer had niet gehoeven. Maar ja, verbeeld je niet dat je de horizon niet wil bereiken wanneer je hem eenmaal ziet. Ik groeide op en zag alleen maar horizon. Alleen maar horizon. Horizon van Paul de Munnik. Ja, straks nog meer. Ja, we hadden het net over Biddinghuizen als festival hotspot van Nederland. Maar de gemeente Dronten heeft nog een grote trekpleister voor archeologen. Het dorpje Zwifterband, hier even verderop, is de place to be voor onderzoek naar de Nederlandse prehistorie. In Zwifterband werden de eerste vondsten gedaan van een tot dan toe onbekende cultuur. Mensen die begonnen aan de belangrijke overgang van rondtrekken als jagers-verzamelaars naar wonen op een vaste plek als boeren. Vanwege de ontdekking in dit dorpje in Flevoland noemen we deze cruciale cultuur de Zwifterbandcultuur. Ja, daar gaan we over praten met Willem-Jan Hogestein. Op dit moment stadsarcheoloog van Almere met 40 jaar onderzoekservaring in heel Flevoland. Co-acteur van het boek De Zwifterbandcultuur. Willem-Jan, wat fijn dat je er bent. Ja, leuk. Ja, een archeologische hotspot is het hier, kunnen we wel zeggen. Graven naar de prehistorie in Flevoland. Een provincie die pas in de 20e eeuw is ontstaan. Moet je dat vaak uitleggen? Ja, heel vaak. Moet ik het nu weer doen? Ja. Heel graag. We zijn er nog. We zijn er nog, ja, precies. Ja. De zeespiegel stond vroeger veel lager dan nu. De ijstijd, dus was er veel ijs. De Noordzee was er niet, dat was land. En door het afsmelten van die... Wat zeg je? Nee, dat is niks hoor, daarachter. Oh. Nee, maar, ja, ik heb een heiger in mijn... Nou, dat is niet best. Oké, dan kun je gewoon verder gaan met uw antwoord, hoor. Ja? Oké. Okay. Ja. Maar vroeger was dit allemaal zee, waar we nu staan. Nee, ja. Maar dat is relatief recent. Dat is na de middeleeuwen ja. Is het hier zee geworden. Maar daarvoor was het land en toen... Gewoon land. Woonden hier mensen? Ja. Eerst allemaal jager-verzamelaars. Die leefden hier duizenden jaren. En rond 7000 jaar geleden begonnen ze met wat aardewerk te maken. Wat later kregen ze wat huisdieren. Namen ze waarschijnlijk over van groepen die in het zuiden zaten. En later nog weer graan. En nog weer wat later gingen ze grote huizen bouwen. Oké, dit dorp, of dorp, we zijn in een stadje, Zwifterband, het dorp bestaan sinds de jaren 60. Werden toen ook meteen eigenlijk, werd hier natuurlijk gebouwd en zo, werden toen ook de eerste echte vondsten gedaan? Het is echt heel, heel irritant. Zet u uw koptelefoon maar af. De koptelefoon lekker af. Okay. Ja, hoor, prima, heel fijn. Ja. Okay. Ja. In de jaren 60, hè? Ja, Zwifterband. Ja. Werden hier toen ook meteen de eerste vondsten gedaan? Ja, en aanvankelijk waren dat scherven die gevonden werden op een grote bult bij de Ketelbrug. En die werden gemeld aan mensen die bij het Scheepsarcheologisch Museum werkten. En dat aardewerk dat werd herkend toen als ijzertijdaardewerk. Okay. Maar waren ze niet hoogstens verbaasd überhaupt dat ze dat aantrokken? Nee, er was al eerder in de Noordoostpolder was er ook aardewerk uit de ijzertijd gevonden. En okay. Ze dachten dat dit daarbij hoorde. Aha. En pas later, toen de Universiteit van Groningen daarbij werd ingeschakeld... toen bleek dat het veel en veel en veel ouder was. Okay. En wanneer is dan die naam, dat is echt een begrip in de wereld van de archeologie... de Zwifterbandcultuur, wanneer kwam die term... Ja, dat is in eind jaren 60 is dat gebeurd. Toen men door had dat aardewerk zo ontzettend oud was. Dat was nog niet eerder herkend en beschreven in Nederland. De Zwifterbandcultuur. Ja. Goeie term vind ik dat. 1500 jaar heeft die Zwifterbandcultuur geduurd. Hè? Een tijd waarin veel veranderde in de manier van leven. Maar waarom is het zo belangrijk geweest in onze geschiedenis? Nou, allereerst vanwege de kennis die het opleverde, informatie. Je moet je voorstellen dat het leven als jager-verzamelaar... daar was vanuit archeologische bronnen natuurlijk al heel wat van bekend... tot ongeveer 5400 voor Christus. En ten noorden van de grote rivieren waren er toen geen vondstcomplexen meer... vondsten, opgravingen meer, met resten die herkend werden als wat jonger. Ja. En de... volgende fase, dat is de fase waarin de hunebedden werden gebouwd. Ja. Dus er was hier gewoon een gat van 1500 jaar, 1600 jaar. En het idee was echt dat dit deel van Nederland gewoon onbewoond was. Okay. En als er gewoond zou worden, dan toch zeker op het zand. En niet in die moerassen van Flevoland. Dus dat was een enorme verrassing. Dat er in die moerassen, dat daar mensen leefden. En niet zomaar, maar... 1500 jaar lang. Ja, ja. En niet zomaar jagers-verzamelaars, maar zelfs ze waren al bezig met landbouw dus. Aanvankelijk niet. Dit waren nog steeds jager-verzamelaars, maar die wat aardewerk maakten. Oh, okay. En pas later, min of meer gelijktijdig met de Zwifterbandcultuur... had je in het zuiden van Nederland al groepen die echt in dorpjes woonden met grote boerderijen, die huisvee hadden. Dus koeien, varkens, schapen, geiten. Okay, ja. En die gewassen verbouwden. Maar dat deden ze hier niet. Nee. Jij bent jaren bezig geweest met de Zwifterband cultuur. Je hebt in Zwifterband zelf ook veldwerk gedaan. Hè? In 2007 ontdekten jullie iets heel belangrijks. Namelijk een prehistorische akker die uniek bleek in de hele wereld. Ja, dat was een opgave van eigenlijk de man tegenwoordig in Nederland en daarbuiten. Dat is professor Raamakers. Ja? En die had mij gevraagd om mee te doen. Okay. Ja? Ik was gelijk blij. Die spreekt het, ja. Meneer Raamakers, dat is de man. Ja, ja, ja, dat is een jongere collega, maar echt een hele goede vent. Ja. Ja? Ja, ja, ja. En die belde op? En die, ja, die vroeg of ik mee wilde doen om te helpen sporen van landbouw te vinden. En dan echt het ouderwetse handwerk? Schepje, ja, erbij, dit was echt, borsteltje? Ja. Old school? Dit is gewoon met de schop, ja. En is dat dan op het moment dat jullie dan... was er echt een aha-moment dat jullie zeiden... Frek, we hebben een akker? Nou, je moet je voorstellen dat aanvankelijk met de schep... als je... dan haal je hele... als met een kaasschaaf laagjes eraf. Mm-hmm. En wat ik zag waren een soort driehoekjes. Één rechte, één bolle en één holle kant. En... akkerbouwsporen die bekend waren, dat waren streepjes met een krassende ploeg. Ja, en ja. Dit leek daar niet op. Dus Daan die vroeg dan zo, Willem, nog steeds recht, bol, hol. Ja, Daan, ja. Nou, dat werd een beetje irritant. En op een gegeven moment, toen zag ik dat het aan de zijkant van die put... zag ik dat dat scholletjes waren die omgekeerd waren. Scholletjes? Ja, gewoon blok grond. Die waren uit de grond gehakt en op een kantje weer in het op die toenmalige akker terecht waren gekomen. Met de schep sneek die steeds door, mm-hmm, laagje voor laagje. En toen snapte ik pas waar ik nou eigenlijk een week naar aan het kijken was. Een akker? Dat was, ja, maar dan dus met iemand die, zoals je dat wel in filmpjes ziet, met zo'n stok, ik zeg maar wat, met een schouderblad of zo, in de grond hakt, trekt, een stapje naar achter, tak, en dat... Dat zag je, dus van die baantjes. Steeds terugkomen, ja. Ja. Er liggen hier wat vondsten op tafel. Die heb je meegenomen uit het depot van het erfgoedcentrum Batavialand in Lelystad. Wat zien we hier? Ja, dat moet ik er inderdaad echt bij vertellen wat je hier ziet. Ja, het is ook op de radio, dus het is makkelijk als u het uitlegt wat het precies wat is. Het is. We zien een soort van scherven. Ja, dat klopt. Dit zijn grote scherven van potten. Gemaakt door die mensen die we nu de Zwifterbandcultuur noemen. Ja? En sommige van die scherven, daar zie je helemaal niks aan. Omdat er geen versiering op zit. En andere scherven, daar zie je bijvoorbeeld de nagelindrukken van iemand met hele kleine vingertjes. Die daar, ja, een soort kraaienpootjes... Ik vermoed dat het een soort... Mogen we dat vasthouden? Ik denk niet dat de beheerder daarvan ongelooflijk blij gaat. Heel even, okay. Even een minuutje. Deze dan. Okay, dan die kleine vingertjes die wil ik graag zien. Die kleine vingertjes. Oh ja, dat is deze. Dan mag jij niet aanzitten. Je nee, deze, nee, mag ik wil die kleine vingertjes zien. Ik vind... Nee, ja, waarom wil je die kleine vingertjes doen? Oh, dit, ja, is toch ook heel mooi? Nee, maar ik vind dat fascinerend. Omdat dat zijn dus vingertjes, ja, van iemand die 5000 jaar geleden, ja, heeft geleefd. Ja, ja, om een vaas te versieren. Ja. Ja. Ja, ja. Ik vind dat een beetje ontroerend. Begrijpt u dat? Ja, vooral omdat het van die kleine vingertjes zijn. Kinderarbeid zouden we misschien doen. Ja. Wat onderscheidt eigenlijk dit aardewerk uit die Zwifterband cultuur van Aardewijk uit andere culturen? Nou, ik zou dit foei lelijk noemen. Ongelooflijk primitief. Lelijk? Ja, ik vind het heel ontzettend lelijk. Ik wou het ook niet zeggen, maar het mooie is... Ja, het is gewoon dat vind ik een beetje gemeen voor mensen die 5000 jaar geleden... Je hebt er wel eens meer aardewerk gezien. Dit is foei lelijk. Ja. Ik vind het toch heel aandoenlijk dat iemand daar ooit zijn nagel in heeft. Ja, het is aandoenlijk, maar dan hoeft het toch niet mooi te zijn. Het is puur lelijk. Nee, jij ziet er goed uit. We kunnen niet allemaal Paul de Munnik zijn. Nee, maar dit geldt eigenlijk als niet heel technisch hoogstaand aardewerk. Laten we dat zo voor. Nee, het is uiterst effectief gemaakt. Met een minimum aan inspanning. Precies de goede verhoudingen gevonden. En 1500 jaar lang bijna precies hetzelfde aardewerk gemaakt. Oh, er zijn ook niet veel verbeteringen in? Nee, wij hebben eerder nieuwe mode dan die mensen toen. Ja. Okay. Het niveau is blijven hangen. Maar waar werden de potten voor gebruikt eigenlijk, van de dingen die we hier nu zien? Nou, deze potten die komen uit Oostelijk Flevoland. Ja. En op sommige van die potten zit een zwart aankoeksel. Dus dan weet je dat zo'n pot in een vuur heeft gestaan, dat er iets heeft gekookt. Ja. En dat is aan de buitenkant verbrand. Lekker soepje. Maar Raamakers, die heeft nog meer gedaan. Die heeft monstertjes laten nemen uit de kern van die scherven. Mm-hmm. En daar heeft hij laten onderzoeken welke vetten daarin zitten. En die vetten, die zijn typisch in het geval van die scherven uit Oost- of Flevoland voor zoetwatervissen. Dus daaruit valt af te leiden dat die potten die nu zijn onderzocht, dat die vooral gemaakt zijn om zoetwatervis klaar te maken. Oké, okay, lekker. Snoek, karpenvis, brasem. Ja. Snoek, brasem. Goudvis. Ja. Nou, die kwamen wat later uit China. Hè? Oh, ja. Ja. Goudvis is geen zoetwatervis in Nederland. Gewoon allemaal. Wel zoetwatervis, is geen zoutwatervis. Nee. Fascinerend, vind ik dit. Ja, vind ik ook. Ik wil een keertje kijken in het museum. Daar gaan we naartoe. Dat mag weer nu eigenlijk. Nou ja, voor zo'n jonge gemeente, dat er dan zoveel historie uit blijkt. Dat is fantastisch om te horen. Willem-Jan Hoogestein, de archeoloog van Flevoland over de Swifterbandcultuur. Dank je wel. Graag gedaan. It's a rainy afternoon, 1990. The big city. It's been 20 years, Candy. You were so fine. Beautiful, beautiful girl from the north. You burned my heart with a flickering torch. I had a dream. Iggy Pop met Candy. Fantastisch nummer met Kate Pearson op de zang erbij. Want ooit in 1993, het allereerste Lowlands Festival. Weet je wie toen ook al optrad? Nou, ja, Iggy Pop natuurlijk. Oh, dat had ik niet verwacht. Iggy Pop. Where am I? Ja, u hoorde haar zojuist al. Mai Verbeijen, die heeft haar plekje gevonden in Dronten. En het is aan u om te raden waar dat precies is. Mai? Ja. Hoi ons. Luisteraar Dennis die denkt dat jij bij de Albert Heijn van Dronten staat. Ik mag toch hopen dat dat niet waar is? Nou, volgens mij zijn ze daar al wel 20 jaar bezig met de boodschappenbezorgservice. Maar nee, ik ben echt ergens anders. Oké, okay, nou luisteraar Dennis die vraagt nu of je in ieder geval 2 sixpacks langs kunt brengen bij ons. Nou ja, nee, dat moet even wachten, want ik ben daar dus niet. Oké, okay, nou heb je nog aanwijzingen voor waar je wel bent? Hier komen ze. Hier kregen vooral de polderpioniers voorrang. En als je hier woont, krijg je hoog bezoek. Als je hier woont, krijg je hoog bezoek. Misschien wel familie van Polder Munich of zo. Dat zou kunnen, dat zou kunnen. Nee? Dat sluit niet uit. Over het festivalterrein van Lowlands ook. Kunnen we nu nog een grote kale heide? Nou ja, ik hoop voor jou dat je daar niet staat. Maar mocht de luisteraars nou een gokje willen wagen, laat de reactie achter in de NPO Radio 1 app. Ja, 52 graden en 30 minuten noordenbreedte. 5 graden en 45 minuten oosterlengte. Dat zijn de coördinaten die Drontenaar Jacques Huibrechts al jarenlang dwars zitten. Deze geografische gegevens wijzen namelijk precies naar zijn huis. Maar exact deze locatie is ook door de CIA, mind you de CIA, bestempeld als het middelpunt van Nederland. En dat levert Jacques nogal wat gedonder op. Anonieme actievoerders, digitale oplichters of gewetenloze kidnappers. Iedereen die onder de radar wil blijven, maakt zijn fysieke adres natuurlijk niet bekend. Maar slachtoffers gaan wel op zoek naar waar ze hun kwelgeesten kunnen vinden. Vaak met een internetsite als enige spoor. En omdat zo'n webadres alleen maar gekoppeld is aan Nederland, zonder verdere details over de locatie, kom je in je zoektocht naar criminelen uit bij het middelpunt van Nederland. Ja, tuurlijk. En dus bij Jacques Huibrechts in de voortuin op de Haringweg hier in Dronten. Jacques, goedenavond. Goedenavond. Ja, Jacques, vertel eens, hoe vaak heb jij de politie al aan de deur gehad? Nou, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik de tel een beetje ben kwijtgeraakt. Ongeveer? Maar dat is, nou ja, dat zal 40, 50 keer zijn, denk ik zo'n beetje. 40, 50 keer? In een tijdsbestek van hoeveel maanden, jaren spreken we erover? Speelt nou zo'n 13 jaar, denk ik. Oh, 13 jaar. Nou, dat is best een flinke periode. En nog meer andere bezoekers voor de deur gehad? Behalve politie? Ja, we inderdaad vervelende situaties gehad. Mensen die op zoek zijn naar zusjes, broertjes, kennissen die ontvoerd zijn, die hier zouden zitten. Auto's die hier gestald zouden staan. Nou ja, allemaal van dat soort situaties, zeg maar. Maar Jacques, even voor de duidelijkheid. Dat allemaal dus bij een onschuldig gezin. Maar wat voor mensen zijn dat dan die de politie op jou afsturen en al die types? Nou ja, dat zijn mensen die waarschijnlijk, ja, ik spreek die mensen natuurlijk niet allemaal, maar waarschijnlijk allemaal zijn opgelicht. Dus die hebben waarschijnlijk online ergens iets besteld of iets gekocht. Misschien wel marktplaats, weet ik niet. En nou ja, die hebben dus daar waarschijnlijk nooit iets van gezien en al wel betaald, zeg maar. En nou ja, zodoende zijn die mensen natuurlijk op onderzoek uitgegaan. Hè, van joh, kunnen we de dader achterhalen? Ja, en dan kunnen ze soms nog wel eens een IP-adres of iets dergelijks vinden. Nou ja, dan gaan ze volgens dat IP-adres in Google intikken. En dan hopen ze daar dus inderdaad een adres uit te krijgen. Ja. Maar het is vanwege privacy-wetgeving natuurlijk niet mogelijk om een IP-adres terug te herleiden naar een fysiek adres. Maar goed, ze vinden dus dan wel een IP-adres uit Nederland. Ja, en dat prikketje van Nederland, dat staat dus inderdaad bij ons in de achtertuin. En dan denken ze dus, hey, ik heb daar iemand gevonden, iemand die woont daar, iemand heeft daar toevallig ook nog een IT-bedrijf. Dus we hebben de juiste persoon te pakken. Oh, je hebt een IT-bedrijf, dat maakt de boel natuurlijk extra verdacht. Het is zo bizar. Precies. Ja, dat maakt het extra lastig. Dus inderdaad, het komt een beetje en het gaat een beetje. Nu met dat hele Museumplein gebeuren is het een beetje geëscaleerd en hebben we het eigenlijk weer de media ingebracht om aan te geven, joh, wij zijn het niet. Want daar kwamen nogal wat bedreigingen van uit. Wat bedoel je, Jacques, met de demonstranten tegen de coronaregels? Die kreeg jij op je dak? Ja, precies. Er heeft toen zo'n vliegtuigje gevlogen boven het Museumplein. Die vloog daar precies op het moment dat die mensen die op het plein stonden werden natgespoten. Nou, het was toen best wel fris, zeg maar. En dat vliegtuigje vloog over en achter dat vliegtuigje hing een spandoek met daarop de tekst, koud hè, Fidère. Nou, Fidère is dus een partij die hebben een beetje een bocht onderling met die mensen die op het plein stonden, blijkbaar. Maar die mensen zijn dus gaan googlen. Die zijn dus gaan kijken van oké, kunnen we dan vinden wie dat vliegtuigje gehuurd heeft. En ja, zodoende achterhalen, zeg maar, wie dat dan geweest is. En toen zijn ze dus boze mensen in de achtertuin staan. Goh. Maar dat is toch krankzinnig? Dat is alles inderdaad, als je het maar zoekt en je kunt het niet vinden, dan kom je automatisch gewoon bij jou aan. Ja, klopt. Hoe is dat dan ooit bepaald? Heeft dan ooit iemand in Amerika gedacht van, laten we nou het huis van Jacques in Dronten maar als middelpunt van Nederland aanwijzen? Ja, nou ja, ik vermoed het niet, maar het speelt al inderdaad 13 jaar. Dus ik ben 13 jaar geleden er al mee bezig. Hè, van, joh, kunnen we dat dan achterhalen? En ik heb eigenlijk elke keer, kwam ik nooit verder, zeg maar. Hè, want dan ga je naar Google toe, want mensen googelen vaak op het IP-adres. Dus dan ga je naar Google toe en dan, ja, goed, dan heb je een hele groot bedrijf waar je tegenaan moet gaan praten. En dan kom je dus niet verder. En door nu de laatste media-aandacht zijn we dus een beetje bij de juiste mensen binnen Google gekomen. En toen zijn we eigenlijk dus inderdaad achtergekomen hoe dat nou precies werkt. Hoe dus inderdaad onze coördinaten daarin komen. En dat komt dus blijkbaar door de CIA Fact Map. De CIA World Fact Map. Dus Google haalt zijn informatie uit die CIA World Fact Map. Ja? Dat is gewoon een algemene website, hè, dat kun je ook googlen. Een algemene website waar alle informatie over alle landen van de wereld staan. Onder andere dus ook de coördinaten. Ja? En daar staan dus onze coördinaten op. Nou goed, dan ga je verder. Dan ga je dus naar de CIA toe. Van hoe komen jullie aan de informatie? En nou ja, zij krijgen... Hello, this is Jacques from the Netherlands. Change the middle point of Holland. Ja, precies. En dan zeggen ze, oh ja, hij was hij. En dan, ja. Nee, maar dus dan ga je verder zoeken. En dan uiteindelijk blijkt dus dat de CIA de data weer krijgt van een bedrijf dat heet de NGA. En nou ja, dus contact gehad met de NGA. En toen ik eenmaal de juiste persoon daar te pakken had, dat gaat allemaal via mail natuurlijk, zei hij ook van, joh, je bent een van de velen die hier last van heeft. Dit is eigenlijk een lopend probleem, zeg maar. Elk land heeft een middelpunt en die zijn dus continu de lul. Ja, nou ja, feitelijk komt het daar wel op neer, inderdaad. Ja, ja. Ja. Maar jij hebt dus contact gehad met Amerika. En wij hebben gezien, we hebben ook even zitten googelen, op de website van de CIA is het nu een beetje aangepast. Ja, het staat nu vrolijk bij onze buren op locatie. Bij de buren. Dus die krijgen nu de hele dag boze telefoontjes en kwaaien. Maar dit is toch een heel gek verhaal. Want ik bedoel, de burgemeester heeft ook beloofd om er een oplossing te komen. En zelfs Grapperhaus heeft er in ieder geval gezegd er aan te willen werken. Heb je nog iets van hem gehoord? Nee, we hebben een brief. Dat is ook inderdaad dan... de burgemeester heeft die binnengekregen. Die heeft mij ook inderdaad die brief doorgestuurd. Dat zit wel meer aan de gang gaan. Ik kan me voorstellen dat ze op dit moment belangrijkere zaken aan het hoofd hebben. Nee, dat snap ik nou. Maar jij bent al lang blij, want ze kan staan dus allemaal bij jouw buren straks op de stoep. Ja, nou ja, dat heel blij ben ik er niet op. Maar, want uiteindelijk, wij kunnen er inmiddels mee omgaan. We weten hoe het werkt en wat we moeten zeggen als we mensen inderdaad aan de lijn krijgen. En dat is natuurlijk vervelend voor die mensen die dus nu onze buren feitelijk daar last van gaan krijgen. En die hebben... Ik heb ze het wel verteld, maar je hebt natuurlijk uiteindelijk geen idee hoe dat allemaal werkt, technisch gezien. Ja. En het stomme is, bij de CIA staan onze buren inderdaad geregistreerd, maar bij de NGA, en dan was dat het bedrijf die dus de informatie aanlevert aan de CIA, daar staat een woning in Ermelo geregistreerd. Het wordt steeds gekker. Waarom kiezen die gewoon een plek in het IJsselmeer of zo? Ja, weet je wel? Ja, dat is dus ook wat ik tegen die gasten van de NGA zei, van joh, gebruik dan deze coördinaten, met coördinaten en alles erbij, zeg maar. Van, joh, zet hem daar maar neer. Ja. Maar ja, blijkbaar is dat een of andere automatisch proces die dat dan genereert. En het schijnt heel moeilijk te zijn, maar nou, we hopen dat er snelle oplossing komt voor jou, buren, ja. Ja. En ook voor de buren. Dankjewel, Jacques Huibrechts, bewoner van het net niet meer middelpunt van Nederland, hier in Dronten. Ja, en straks een tweede uur van Dijkstra en Evenblijd ter plekke live vanuit het imposante culturele centrum De Meerpaal in Dronten. Ja, en er is maar één Drontenaar die kan zeggen dat hij de Champions League heeft gewonnen. Vorige week stond Ziyech met een cup met de grote oren in zijn handen. Maar minder dan 20 jaar geleden twijfelde iedereen in Dronten nog over zijn toekomst. Weet je, ik vind het nog altijd jammer dat hij toch niet voor Nederland heeft gekozen. Nou, dan moet je Marco van Basten bellen. Ja, daar gaan we straks over hebben. Nationaal. NPO Radio 1 podcast. Precies, de perfecte moord. In feite wel de perfecte moord, ja. Als je zin hebt in een podcast uit de wereld van de misdaad, probeer dan eens Daders. Is hij in dat mes gevallen of heb jij bewust gestoken? Nee, ik ben nu bewust gestoken. Kwaad bloed. Het was een blok aan zijn been. En dat was eigenlijk in de vrienden- en kennissenkring wel wat iedereen wist. Kookvissers. Als je iets achterhoudt en ik kom er later achter. Op mijn lieve moeder, op mijn zusje en mijn dochter, bro. Of TBS. Ja, ik loop in mijn waanzin loop ik de woonkamer in en ik schiet haar dood. Ga naar nporadio1.nl/podcast of je favoriete podcast-app voor de beste podcast uit de wereld van de misdaad. Met Meerdervoort vastgoedfondsen investeert u vanaf 100.000 euro met vastgoed als onderpand op uw investering. Wij vinden dat uw vermogen geld moet opleveren in plaats van kosten. Ga nu naar meerdervoort.com. Goed nieuws voor alle klanten van Aldi? Tuurlijk wel, want Aldi stapt over op kip met minimaal 1 beter levensster. Net als Albert Heijn, Lidl, Jumbo en Plus. Dus wie volgt? Kijk op wakkerdier.nl. Of je nu veel in de auto zit of vaker thuis bent, premie voor de autoverzekering betalen we allemaal. Wil jij 25% minder betalen voor je autoverzekering? Stap dan over naar Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. César, grote César. Welkom in Rome. Beroof Cleopatra van Antonius. Oniva. Antonius zal elke dag een groet van ons ontvangen. Al moet ik daar Egypte voor ontvolken. Elke avond bij de VPRO op NPO 2. Romeinse tragedies. Stap over naar Promovendum en wij verlagen jouw huidige autopremie met 25%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. De overstap regelen wij. NPO Radio 1. 9 uur, Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De laatste nog levende bevrijder van Auschwitz is overleden. David Duschmann was 98 jaar. In februari 1945 reed hij met een tank door de hekken van het vernietigingskamp. Duschmann was zelf Joods en diende destijds in het leger van de Sovjet-Unie. Hij was een van de weinigen van zijn divisie die de oorlog overleefde. Later werd hij professioneel schermer in de Sovjet-Unie. Duschmann woonde ook in Oostenrijk en verhuisde later naar München, waar hij overleed. Het Nederlands elftal heeft de laatste oefenwedstrijd voor het EK gewonnen. In Enschede werd het 3-0 tegen Georgië. Depay scoorde uit een penalty. Daarna waren er doelpunten van Weghorst en Gravenberg die hun eerste interland goals maakten. Het EK begint komende vrijdag. Volgende week zondag is de eerste groepswedstrijd van Nederland tegen Oekraïne. De verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn volgens een exitpoll gewonnen door de CDU. Bij het sluiten van de stemlokalen stonden de Christendemocraten op 35% en daarmee zou de CDU de grootste blijven. De rechtspopulistische AfD volgt met ruim 23%. De verkiezingen in Sachsen-Anhalt zijn de laatste in Duitsland voor de parlementsverkiezingen in september. De CDU staat er in de landelijke peilingen niet goed voor. Een kudde ontsnapte olifanten heeft in China na 500 kilometer lopen de miljoenenstad Kunming bereikt. Autoriteiten proberen met onder meer honderden hulpverleners en tientallen vrachtwagens te voorkomen dat de dieren de stad ingaan. Ook zijn 14 drones ingezet. De 15 Aziatische olifanten ontsnapten 40 dagen geleden uit een natuurreservaat. Tot nu toe zijn er geen meldingen van gewonden. Wel hebben de dieren onderweg veel schade veroorzaakt aan landbouwgewassen. Het weer. In het oosten blijft het nog lang bewolkt. De temperatuur daalt vannacht naar 7 tot 12 graden. Morgen veel zon, maar in het binnenland ook stapelwolken. Het wordt 18 graden aan zee en 22 graden in het binnenland. Dit was het NOS Journaal. Ik voel me goed, maar soms die lange trap. Ik wist wat ik wilde. Een traplift waar mijn vrouw veilig langs kan lopen. Ik zocht een autolift. Autolift, de meest gekochte traplift van Nederland. Ga naar otolift.nl. Elk detail telt, vinden we bij Mazda. Want juist dat draagt bij aan de eenheid tussen mens en machine. Neem onze stoelen, speciaal ontworpen voor een optimale lichaamshouding, zodat je urenlang ontspannen rijdt. Zitcomfort, waardoor je één bent met de auto. Drive together. Mazda. Gordelroos. Een vervelende en vaak pijnlijke aandoening die 1 op de 4 mensen treft. Het wordt veroorzaakt door het waterpokkenvirus. Vooral vanaf de leeftijd van 50 jaar neemt de kans toe om gordelroos te krijgen. Laat u zich daarom goed informeren. Wilt u meer weten? Kijk dan op overgordelroos.nl. Deze informatiecampagne is tot stand gebracht door GSK. Zonder gedoe, verkocht. Ik wil van mijn auto af. .nl. Zorgeloos op vakantie deze zomer? Met de Visa creditcard van ICS geniet je extra ontspannen van je vakantie. Je kunt altijd en overal veilig betalen. Thuis, onderweg en op je bestemming. En vrijwel al je aankopen zijn 180 dagen verzekerd. Veilig en betrouwbaar. Nu zelfs het eerste jaar helemaal gratis. Vraag jouw Visa Worldcard aan op worldcard.nl. Bekijk de voorwaarden. NPO Radio 1. BNN VARA. Ter plekke. Ja, welkom bij nog een uur Dijkstra en even bij Ter plekke. Live vanuit de Meerpaal in Dronte. De plek, overigens, het is wel leuk om even te vertellen, waar ook het populaire kinderprogramma Stuivers in furoren maakte. Dus Frank Evenblij, jij staat hier, jij treedt in de voetsporen van Ria Bremer. Nou ja, ik zal mijn best doen om maar niet teleur te stellen. Ik ben best benieuwd wat Ria zou vinden van de Drontense discussie over de arbeidsmigranten. De komende jaren komen er vele honderden bij en die mensen moeten ook ergens wonen. Ze worden volgens nog niet echt met open armen ontvangen door de Drontense gemeenschap. Die Polen leveren alleen maar problemen op, riep een SP-raadslid hier vorige week nog. Ja, en ik ben ook benieuwd of Ria Bremer vorige week nog heeft gekeken naar de Champions League finale tussen Chelsea en Manchester City. En als ze goed opletten, dan zag ze daar Drontenaar Hakim Ziyech met de grootste prijs uit de voetbalsport in zijn handen staan. Een jaar of 15 geleden speelde diezelfde Hakim Ziyech nog tafeltennis hier in de Meerpaal. Ja. Straks meer over zijn jonge jaren. En Paul de Munnik speelt nieuwe muziek. Maai voorbij verklapt eindelijk waar ze zit. En burgemeester Jean-Paul Gemme houdt het niet meer van de spanning in onze verhoorwagen. Maar nu eerst, waar denken Drontenaren aan bij het woord Dronten? Denkend aan gemeente Dronten. Als ik aan Dronten denk, dan denk ik aan nieuwbouw, kaal, plat. Maar dat is eigenlijk niet meer zo. Modern ook wel, toch? Ja, modern. Moderne bouw natuurlijk. Het gemeentehuis natuurlijk en met dat monument erbij. Maar ook wel de poldergasten. Die dus daar dat beeld, dat standbeeld wat pas nog verzet is. Dat is polderpioniers, die stellen de pioniers voor die hier zo'n 50 jaar geleden, want dat is onvoorstelbaar. 50 jaar geleden stond je hier dus tot aan je enkels in de modder. Walibi. Je hebt Meerpaal zelf, ik weet niet of je dat kent. Daar heb je heel veel mensen die er altijd hangen en zo, dat is wel leuk. En er zit zo'n vogel waar je kan spelen en zo voor kinderen. Ja, ik woon vanaf 65 in Dronten, dus ik heb al heel wat jaren meegemaakt. Ja. Is Dronten veranderd dan? Nou, Dronten is in zozeer wel veranderd dat je vroeger natuurlijk alle mensen om je heen wel eigenlijk redelijk goed kende. Maar ja, Dronten, dat is zoveel van buitenaf gekomen dat je niet alle mensen meer kan plaatsen. Een groenrijke omgeving, lekker wandelen. Rustgevend. Wat mevrouw net zei, je hebt hier boswandelingen, je hebt het Wissendbos, dan kun je echt heel lekker wandelen. Nou ja, goed, en het winkelcentrum is wat groter geworden. Everything is nice here. Everything is nice. Perfect city. Small city, but good, nice city. Defcon, Lowlands ook. Paul de Munnik, ja, die komt inderdaad uit Dronten, ja. Ja, dat is natuurlijk ook iemand van vroeger, hè. Die is met zijn ouders hier ook komen wonen. En die is ook hier opgegroeid, hè. Rustig, chillen. Beter dan in Amsterdam. Ja, maar die Paul de Munnik, die wordt ooit op een dag nog eens een keer burgemeester van Dronten. Ja, dat lijkt me wel. Dan moet een standpunt van die man worden opgegeven. Ongelooflijk. Goed, veel Nederlandse gemeenten die zitten in de maag met de huisvesting van arbeidsmigranten. Vorige week was er bijvoorbeeld weer raak in Limburg, toen op een boerderij bij Linnen meer dan 50 Roemeense aspergestekens onder mensonterende omstandigheden werden aangetroffen. Helaas geen uitzonderlijke situatie, als het aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten. Zij spraken naar aanleiding van de vondst over schering en inslag en wanpraktijken die door heel Nederland te vinden zouden zijn. Ja, hier in Dronten neemt het aantal arbeidsmigranten razendsnel toe. En dus wordt er naarsten gezocht naar extra woonruimte. Maar het idee van een groep arbeidsmigranten als buren, dat spreekt niet aan. We gaan hierover in gesprek met Paul Vermast, fractievoorzitter van GroenLinks Dronten. En Ed de Sefren, een jacket van de lokale belangenvereniging Plan Rietweg Dronten. Welkom allebei. Dank, welkom. Ja, Paul, over hoeveel arbeidsmigranten hebben we het als we naar de gemeente Dronten kijken? Ja, in 2020 hadden we het over 700 geregistreerden. Ja. Maar naar schatting van de provincie heeft het over ongeveer 1300. Dus okay. Nou, er zijn ook nog mensen die ergens zitten waarvan wij niet weten waar dan precies. Okay. En hoeveel komt erbij de komende jaren? Ja, de komende jaren, voor 2023 wordt er een tekort verwacht van 855 plaatsen bovenop wat er nu al is. En het probleem is ook dat voor een deel huisvesting voor arbeidsmigranten verdwijnt. Er is een locatie op schoolcampus die wordt opgeheven omdat we de omstandigheden daar onvoldoende vinden om te blijven huisvesten. Ja. Minder plek voor meer mensen. Klopt. Wat zijn er van mensen? Waar komen ze vandaan? En wat voor werk komen ze hier doen in Dronten? Nou ja, zeg maar, in dagelijks woordgebruik wordt er gesproken over Polen. Maar het zijn veelal mensen uit Oost-Europa die hier vooral in de landbouw komen werken. We hebben een groot agrarisch gebied waar veel handjes nodig zijn. Veel mensen werken daar. We hebben ook verwerkende industrie waar ze ook veel werken. Ja, en tegen lonen waar Nederlanders moeilijker voor te porren zijn, hè? Voor... Nou ja, en naar ik begrijp met een beter arbeidsethos dan veel Nederlanders. Ook dat, ja, dat wordt ook vaak gezegd, hard werken. Ja, jullie hebben dus extra woonruimte nodig voor de arbeidsmigranten. In de volksmond worden het ook wel Polenhotels genoemd. Hoe nijpend is die situatie? Nou ja, ik noemde net de getallen. Hè. Tot 2030 hebben we 1050 plekken tekort. Ja, dat is een nijpende situatie. Want we hebben die mensen in onze lokale agrarische economie wel nodig om het werk te verzetten. Klinkt een beetje als een crisis in de ronde. Nou ja, crisis. Maar we hebben een maatschappelijk probleem met elkaar op te lossen. Dat is zonneklaar. Nou, een van de mogelijkheden die nu in de pijplijn zit is de komst van een Polenhotel. Hè, zo wordt het dan genoemd, op het terrein van een voormalig tuincentrum. Is dat een goed begin, vindt u? Nou ja, het is een locatie waar wij zijn gevraagd van willen jullie erover nadenken of het daar kan. Nou, en daar staan wij op zichzelf positief tegenover. Maar we maximeren dat wel om redenen om toekomstige ontwikkelingen niet te belemmeren. Het zijn er dan maar 150. Ja. Tegenover u hier in de studio zit meneer Ed de Severen Chaket. Zeg ik dat zo goed? Ja, mooi, dat is goed hoor. Meneer Severen Chaket. Ja, heel mooi. Ook maar gekregen hoor. U woont hier in Dronten. Ja. U kijkt vanuit uw straat eigenlijk uit op het stuk land waar we het nu over hebben. Hè? Wat eigenlijk de bedoeling is dat het Polenhotel komt. Toen u dat voor het eerst hoorde, hè? Wat dacht u toen? Nou, twee dingen. Sowieso geschokt. En de tweede is, waar komt dit in één keer vandaan? Omdat je totaal als bewoner niet geïnformeerd bent eigenlijk over zo'n plan. Het was een initiatief. Eigenlijk geschokt omdat iemand zet iets te koop. En kan daar eigenlijk zomaar beginnen met een procedure om iets groots, een behoorlijke beslissing eigenlijk voor het dorp, 300 arbeidsmigranten daar te plaatsen. Dit is niet zomaar even iets van, er komen arbeidsmigranten naast je te wonen of wat dan ook. Dit is echt een project, een groot project. Ja. Dat is echt een schok. Als het dan misschien wat duidelijker was uitgelegd of zo in het begin, had u het dan minder erg gevonden? Nee, dat ook niet. Want dan krijg je eigenlijk meer de situatie, oké, waarom eigenlijk daar zo? Het is een enorme mooie zichtlocatie. Als je kijkt naar de andere ingangen van Dronten, dan is het of industrie, of het is, je ziet als het ware heel weinig. Of het is deze, ik weet niet of je daar geweest bent al, maar als je vanuit die kant, vanuit Lelystad Dronten komt, dan is het eigenlijk het landelijke karakter, die is daar nog aanwezig. De oude boerderij staat er nog, de oude schuur staat er nog. Ja, er staat er inderdaad. Vooral in de verte wordt gekeken op, begreep ik, op een tuincentrum. Ja. Toch? Ja. Wordt het uitzicht dan zoveel minder? Ja. Als je kijkt naar. Als het nou een plan was waarbij je bijvoorbeeld zegt van het is gewoon laagbouw en het wordt een landelijk karakter. Ja, dan is het toch wel wat anders, die schokreactie. Mm-hmm. Maar hier praat je over 17 woonunits, of 14 woonunits eigenlijk. En dat zijn blokken. En als je dan kijkt naar het beleid van de gemeente, sowieso twee heel belangrijke dingen om hier te vermelden. Eén, de gemeente heeft zelf aangegeven in een bepaalde visie dat daar wordt sowieso niet gebouwd. Tot en met 2030. Dus er zijn daarom ook mensen, die krijgen reacties van mensen die aangeven van ik heb dat gevraagd aan de gemeente toen ik mijn huis kocht en nou krijg ik in één keer dit op mijn deurmat. Ja. En het tweede is, het zijn blokken. Het zijn echt gewoon vierkante blokken die er totaal niet uit. Het is gewoon lelijk. Het is totaal niet landelijk. Dus de gemeente zegt zelf eigenlijk, het is het visitekaartje van Dronten. Dat zetten ze zelf ook in hun eigen beleid. Ja? Ja, dit is dan het nieuwe visitekaartje van Dronten. Maar schoonheid is relatief. Ja, dat klopt. Alleen als je schoonheid vergelijkt met wat je wil eigenlijk en wat je in je visie hebt gezet, een landelijke uitstraling, dan is dit totaal niet landelijk. Ja. Nee. Maar meneer de Severen Chaket, u hebt het nou over het uitzicht, hè, de visie, het landschap. Heeft er nou ook niet een beetje te maken toch met het soort mensen wat daar moet komen te wonen? Ja, tuurlijk. Ja hoor. Als je kijkt, en daar zijn we heel open en eerlijk. Sowieso één ding vooropgesteld vanuit de belangengroep. We zijn absoluut niet tegen arbeidsmigranten. Die zijn echt noodzakelijk hier zo. Want een groot deel van de rond de economie die draait erop. Ja, ja daarom. Het is noodzakelijk. Dus alleen de manier eigenlijk, de stukje veiligheid, het stukje welzijn eigenlijk van ook de zichtlocatie, dat zijn de drie belangrijkste punten eigenlijk die we. Maar wacht, u bent niet tegen arbeidsmigranten, maar zolang ze maar niet uit Oost-Europa komen? Nee, nou ja, kijk, een stukje veiligheid. Als je kijkt naar feiten. CBS geeft zelfs aan dat mensen uit Oost-Europese landen, daar is het aantal delicten eigenlijk meer, twee keer zoveel als je kijkt naar migranten die uit andere landen komen. Als je kijkt naar de gemeente Dronten zelf, de criminaliteit in gebieden waar ook arbeidsmigranten gevestigd zijn. He, want er zijn hier al arbeidsmigranten gevestigd. Op een gegeven moment had de raad de vraag gekregen, waarom is in Dronten-Noord, zijn er zoveel meer BOA's nodig, bij wijze van spreken? Mm-hmm. Ja. Daar wonen arbeidsmigranten. En jij bent de wijk ook ingegaan, hè? Want je doet het niet alleen op eigen initiatief. Nee. Je hebt met een aantal buurtbewoners ook handtekeningen tegen het plan ingezameld. Inmiddels zijn er zo'n 500 opgehaald. Ja. Wat zijn de voornaamste reacties eigenlijk? Nou, het zijn eigenlijk die drie punten die ik noem. Emotionele reacties van, ik laat s'avonds mijn hond uit en ik wil er absoluut niet met 300 Polen. Hè, van dat soort angst. Angst gewoon, inderdaad. Tot aan mensen bij ons aan de deur komen. Want ja, uiteindelijk, ons kent ons en het dorp kent iedereen. Dus je weet, Ed Cicchetti doet dat. En dan krijg je echt verhalen van, ik wil dit helemaal niet. Ik vind dit, hoe is het met mijn veiligheid? Ja, meneer Vermast, hoe is het met de veiligheid? Mensen in Dronten, die zijn bang voor die Polen. Ja, dat is natuurlijk, ik kan me daar, ik kan me die schrik voorstellen als je zo'n plan in één keer hoort, dat daar wellicht gaat komen of dat er iemand is die dat graag wil. Maar als ik kijk naar vergelijkbare situaties, zijn nu van mij, maar voor zover ik begrijp uit de cijfers, geen enorme veiligheidsissues bekend. Hè. We hebben eerder een situatie gehad aan de Moerinel. Daar zijn 35 arbeidsmigranten gehuisvest. Daar liep de wijk ook te hoop, ook vanuit veiligheid. En daar hoor je nu eigenlijk nauwelijks klachten van. Ja. Vindt u dat dan een tikkeltje discriminerend als meneer de Severin Jacquet dat zo stelt? Of mensen in de buurt daar? Nou, ik vind dat niet per se discriminerend. Ik bedoel, het zijn de gevoelens die leven en die neem ik serieus. Maar ik wil daar ook wel graag tegenover stellen dat er zijn meer locaties in Dronten. En daar horen we die geluiden niet van. Ja. Op het moment, dat hoorden we vooraf heel erg. Maar op het moment dat die mensen er eenmaal wonen, hoor je dat probleem niet. Ja. Als je kijkt naar de overloop, dat is Dronten Noord. Daar wonen inderdaad onder andere ook in de Moerinel arbeidsmigranten. Mm-hmm. Als je kijkt naar het aantal misdaden in 2020 ten opzichte van de landmaten, dat is 1,5% ten opzichte van het aantal inwoners. In overloopwijk, dus in Dronten Noord, is dat 8,9%. Als je kijkt naar Biddinghuizen, dat is het buitengebied, in Zwifterband, daar zijn 300 arbeidsmigranten gevestigd. Daar wonen veel minder inwoners. Maar daar is eigenlijk het aantal misdaden ten opzichte van het aantal inwoners is 10%. Dus dat zijn echt. Eigenlijk als belangengroep, want ik ben het met u eens, hoor, je moet heel goed uitkijken dat je niet discriminerend bezig gaat. Nou ja, omdat je dan hoort van dat gaat daar mis en die Polen zorgen voor een hoop problemen. Ja, dan ga je toch op basis van feiten, want dat is eigenlijk het enige wat je hier kan doen. Ja. En als je zelfs vraagt aan Polen zelf, want dat hebben we ook gedaan. Ja. En die zeggen gewoon van maar dat moet je helemaal niet willen. Dit moet je helemaal die niet Polen willen. Die Polen zeggen zelf, wij willen. Maar zeggen zelf, ja. Ja, dat zijn die Polen die hier nu al wonen. Ja. Ja. Wist u dat, meneer Vermast? Dat die Polen zeggen, dat moet je helemaal niet aan beginnen? Nee, want dat gesprek heb ik op die manier niet gehad. Nee. Maar wordt er misschien onderschat dat de komst van zo'n Polenhotel iets gaat doen met de veiligheid van de buurt? Nee, dat weet ik dus niet. Omdat als je dus praat met mensen uit de omgeving waar 300 arbeidsmigranten zitten daar op de schoolcampus. Mm-hmm. Ik heb collega's die daar vlakbij wonen. Die zeggen, er is hier gewoon niet zoveel aan de hand. Ja. En de overlast is de afgelopen jaren vooral afgenomen. Sinds het moment dat er goede afspraken over zijn gemaakt. Dus ik kan me voorstellen dat als er iets nieuws komt, dat je daar wellicht vragen bij hebt. Mm-hmm. De realiteit blijkt uit andere delen van Dronten dat de overlast eigenlijk niet zo groot is. Ja. Meneer de Severin Jacquet, je zou kunnen zeggen, er is hier gewoon nog één keer werk in Dronten. Die mensen komen hier naartoe, die doen hier werk. Werk waar Nederlanders ook vaak niet meer zoveel zin in hebben. Nee. Waar moet je dan huisvesten? Nee, vroeger de Drontenaar, omdat je het had over hoe dat hier ontstond, is wat ze het hele dorp ging gewoon meehelpen bij de boer. Ja, maar dan komt extra. Dat is gewoon compleet voorbij. Maar die tijd is voorbij. Maar wat moet je dan met die arbeidsmigranten? Ze moeten toch ergens slaan? Hier zijn twee dingen eigenlijk belangrijk. Waarom ga je de arbeidsmigranten plaatsen in het deel van Dronten waar ze eigenlijk niet werken? Want het merendeel werkt in Dronten Noord. Heel groot bedrijf zit daar zo. En daar zitten heel veel arbeidsmigranten, dus dat is één. Dus de verkeersstroming eigenlijk is ook helemaal compleet verkeerd. Maar dan zeggen ze straks in Dronten Noord, zeggen ze nu hebben we ook hier een hotel. Je hebt de mogelijkheid. En gelukkig geeft de gemeente eigenlijk, eerst gaven ze niet thuis van, we willen geen arbeidsmigranten vestigen op industrieterrein. Dus vlakbij waar ze inderdaad werken. Nu geeft de gemeente eigenlijk een beetje meer, zet die deuren meer open eigenlijk. Om aan te geven, misschien is dat toch wel een optie. Ja. Dat is ook een veel betere optie. Is dat zo, Paul? Is dat een optie? Ja, wat mij betreft wel. Maar GroenLinks heeft altijd aangegeven dat wat ons betreft dat een prima locatie zou zijn. Maar tegelijkertijd ook met 300 arbeidsmigranten nabij het bedrijventerrein waar u op doelt, lossen we het probleem van de 1000... Ik wil net zeggen, want we hebben het nu over de 300, maar er komen er natuurlijk nog veel, veel meer bij. Dat tekort is alleen maar groter. Ja, we hebben meer van dit soort locaties nodig. Ja. Klinkt dat niet een beetje na? Dan stoppen we ze weg op een bedrijventerrein? In wezen, men doet het al. Hè? Dus als je kijkt naar Zwitserland, is dat helemaal naar hoe dat daar... Sowieso is het vestigen, het moet wel goed zijn. Dus de arbeidsmigranten moeten wel gewoon goede omgeving hebben. Ik weet niet of je dat bereikt dat je zegt van ja, stop ze weg op een bedrijventerrein. Was het toch al weg? Heb ik er last van? Vind ik een beetje hardvochtig. Maar daarmee kom ik toch even terug op het punt eigenlijk hoe dit ook is gegaan, hoe dat door de gemeente is eigenlijk gekomen. Hè? Dus er komt in één keer een plan. Iemand zet zijn land te koop. Mooi initiatief. Projectontwikkelaar die pakt dat gewoon. Het gaat naar de gemeente en de gemeente gaat met een ja-mits-principe. Laten we toch maar doorgaan. Gaan ze die discussie aan. Waarbij we eigenlijk ook, want dit is dan de omgevingswet, dat komt dan eigenlijk meer naar boven. Dat is de manier eigenlijk hoe de gemeente hier te werk gaat. Nou, dit is alleen maar perfect, want dat betekent participatie. Ja, wat is hier participatie? We hebben alleen maar informatie gegeven aan de gemeente, maar we hebben tot nu toe eigenlijk niks echt gewoon teruggekregen van jullie mogen nu echt maar meespreken. De communicatie, daar kan wellicht het een en ander aan verbeterd worden, maar er moet uiteindelijk wel iets gebeuren. Ja. En snel. En er zijn genoeg mogelijkheden daarvoor. Ja. Komen jullie hier dichter bij elkaar, Paul? Nou ja, dat hoop ik wel, want uiteindelijk moeten we met elkaar in gesprek en moeten we tot een oplossing komen. Ik vind het wel belangrijk om neer te zetten. Kijk, het is geen plan van de gemeente. Er is een initiatiefnemer die vraagt aan ons: goh, mag ik op die grond een andere bestemming leggen? Ja. En de vraag die ons is gesteld op dit moment is: willen jullie daarover nadenken? Nou, die vraag heb ik, heeft GroenLinks met ja beantwoord. En nou, ik geloof voor een belangrijk deel van de gemeenteraad zegt, maar of het er dan ook daadwerkelijk gaat komen. Ja, daarvoor is een heel participatietraject met afspraken. En dat hele traject moet ook nog op gang komen. Ja. En dan komen we absoluut met de buren te spreken. Mag ik aannemen? Ja, BMW buigt zich deze maand nog over de vraag of het wel of niet doorgaat met dit plan. Ed, wat ga jij doen als ze groen licht geven voor de bouw? Nou ja, sowieso wat er aangegeven wordt inderdaad, is dat het is een initiatief wat nu nog bij de raad ligt. Maar het is wel een initiatief waarin gevraagd wordt, vindt u dit een goed of een slecht plan? Ja, waarbij de projectontwikkelaar meeluistert uiteindelijk. Ja. En aangeven van oké, als de gemeente zegt van ja, jullie kunnen doorgaan, nou ja, dan wordt er geïnvesteerd. Meneer Van Mas, die knikt nu nee. Nee, we hebben ons niet uitgelaten of we het een goed idee vinden. De enige vraag die ons is gesteld is: wilt u erover nadenken om het daar mogelijk te maken? Daarover hebben we ja gezegd, maar dat betekent dat er moet nog allerhand onderzoeken worden gedaan. We hebben gezegd maximaal 150. Het moet van een hoge architectonische kwaliteit zijn, want dit is een mooie locatie. Nou, dat scheelt niet. Dat zijn allemaal randvoorwaarden die we al hebben benoemd. En er moet straks een plan uitkomen. En als we dat plan niks vinden, dan zegt de gemeenteraad vermoedelijk alsnog, doen we niet. Nee, in de gemeenteraad werd echt gezegd van wij staan niet onwelwillend tegenover het plan. Ja, nee. Het is een ja. Nou, dat wachten we nog maar even af. Toch? Dank jullie wel, Paul Vermast en Ed de Zeveren Jacquet. Dijkstra en even blij ter plekke. Ja, we hoorden hem eerder deze uitzending al met een prachtige mooie horizon. En ook dit uur zal hij weer een nummer voor ons spelen. Ja, Paul de Munnik, welkom terug. Ja, de oerdrontenaar, daar komt hij weer aan. Ja, daar heb je zo mee. Binnenkort een standbeeld hier. Burgemeestertje komt aanlopen hoor. Ja. Als daar zit hij hoor. Met zijn kettingen. Lijkt je dat wat? Nou ja, dat lijkt me. Het lijkt me wel een goede grap. Ben jij ereburger eigenlijk van Dronten? Nee, ik ben nog niet eens ereburger. Ik ben wel ereburger van Amsterdam, maar nog niet eens van Dronten. Nou ja, die burgemeester... Ik ben nog niet eens ereburger. Dat is toch erg? Dat is toch erg? We gaan die burgemeester daar straks eens even flink over de tand voelen. Ah. Hey, Paul, je hebt onlangs je derde soloplaat uitgebracht. Ja. Toepasselijke titel 3. Ja. Wat voor plaat is dat geworden? Het verplaatst dat geworden. Ik heb hem 3 genoemd omdat 3 maal scheepsrecht is. In dit geval, in ieder geval. En wat vaak zo is. Maar ik ben na mijn solo. Op een gegeven moment ben ik solo gegaan. Na Acte de Munnik tijd vanaf 2015. En je moet je eigen vorm nog vinden. Je moet je stem nog vinden. Wat we ook in de tijd met Acte de Munnik hebben gedaan. Het zoeken en graven en dingen proberen. En op een gegeven moment valt het. En dat is nu met deze plaat wat mij betreft gebeurd. Dus laat je die nieuwe dingen, hè? Laat je die dan ook allemaal horen aan Thomas? Nee, nooit. Nee? Nee. Nee, dus hij ook niet aan mij. Dat is ook loslaten. Dat is ook loslaten. Maar wat is het grote verschil met 3 vergeleken met de eerste 2? Nou, adrenaline, denk ik. De eerste twee waren voornamelijk, vooral de eerste. Nou, de tweede eigenlijk ook. Op adrenaline. Ik wilde heel graag, in de eerste wil ik vooral laten zien wat ik allemaal kon. Van, dit heb ik ook nog en deze heb ik ook nog liggen. Tuurlijk, en ik je heb bent zo'n... solo. Even ja, daarom. Maar ik wil, ja. Weet je, je hebt een aantal dingen waar je in een duo... Kijk, je noemde in het begin van de uitzending, zei je succesformule. Dat was het natuurlijk ook. Maar ook een succesformule. Dat was niet alleen informatie, maar ook een formule. Dus je bent samen, ben je een soort machine wat werkt. En dat is goed geolied. Maar dan kun je niet allerlei dingen doen die je ook wel wil. Of zo. Die, ik wil ook wel een ontzettende blues nummer. Of een soort Spaansachtig ding. Dat gaat niet. Dat past daar niet in. Dus dat doe je op de eerste plaats. De tweede plaats was voornamelijk ook een. En nu ben ik op het spoor en ik ga door. Die wilde ik ook eerst door noemen. Dat heb ik toen niet gedaan. Maar, of en door wilde ik hem noemen. Die heb ik uiteindelijk goed jaar genoemd. En toen, nu met deze plaats, is er wat meer rust gekomen. En meer dat je denkt, oké, dat ik ook de verantwoordelijkheid neem voor de songs die ik maak. Ik durf er meer voor te gaan staan. Ook het inzingen, meer tijd voor genomen. Ja? Is het dan je beste soloplaat? Die laatste? Ja, sowieso. Ja. Dat is altijd bij je laatste. Dat is altijd plaat. Zo je laatste wat je maakt. Nee, maar je zegt omdat je hebt over dat gejaagde, die adrenaline. Zijn dat dingen die eruit moeten. Ja, ook te gek. Ook te gek. Moest gebeuren. Ja, moest gebeuren. En als ik de tweede plaat luister, dan staan ook echt van hele gave dingen op die allemaal alleen maar kunnen op die stroom. Ja. Alleen nu merk ik, oké, ik ben nu echt wel weer een stuk beter geworden. Waar moet je nou het meest aan wennen als je solo-artiest bent? Als je zo lang een onderdeel... En jullie hadden grote successen toch? Portfolio zeg. En dan ineens bij je eentje. Ja, nou ja, dat is een groot verschil natuurlijk. Kijk, toen we stopten, toen dacht ik natuurlijk wel van... Oké, ik neem dat succes natuurlijk mee. Dus als ik dan straks een solo-voorstelling heb... Mensen komen wel weer. Mensen komen natuurlijk allemaal, minstens de helft. Ja. Weet je wel? Dat zal toch wel. En? Maar dat is dus niet zo. Dat is dus helemaal niet zo. En het is ook logisch, want mensen... Acte de Munnik is een gegeven. En dat was een gegeven. Daar wilden mensen gewoon. Dat was gewoon zoals je naar Theo Maassen ging, dus Jochem Meijer ging. Ja. In Acte de Munnik, klaar. Als je dat uit elkaar haalt, die twee los zijn niet dat. Dus mensen moeten weer helemaal opnieuw gaan wennen. En je moet weer helemaal je nieuwe publiek opbouwen. En dat was even wennen. Bedoel, dat je als je voor een hier een meerpaal, bijvoorbeeld voor zo'n zaal, hier kan 500 in of zo. En dan zit je voor nou hier dan niet, maar in zo'n zaal. Daar kan dan 80 man. Er zit er opeens 80 man voor je neus. Waar normaal gesproken de zaal knallend vol was erg? Geweest. Lijkt mij best pittig. Nou, erg niet. Op een gegeven moment weet je het ook. Op een gegeven moment denk je, oh nee, zo gaat dit nu. Alleen het is echt anders werken. Je wordt ook weer teruggeworpen op je skills. Je moet heel erg... Kijk, als een zaal vol zit en je komt het podium op... en je bent met z'n tweeën en mensen... Ah, daar zijn ze. Dan heb je alles mee. Iemand die de lach aan zijn kont heeft hangen, heeft alles mee. Weet je wel, dan kom je op en dan gaat het goed. Maar als je dat, als je dat eraf haalt... dan moet je opeens weer heel hard gaan werken voor elke nuance, elke grap, elk liedje. Alles moet weer. En dat is ook een grote eer natuurlijk. Omdat je dus heel erg bezig bent weer met je werk. En omdat bij die mensen die er wel zijn... Ben je blij dat je dat gedaan hebt? Ja, zeker. Ja? Zeker, heel erg. Ook omdat, wat ik toen ook heb gezegd van... Kijk, de vrijheid die ik mezelf geef, waarmee ik mezelf beloon... is dat ik met iedereen kan werken met wie ik wil. En dat ben ik ook gaan doen, maar ook bijvoorbeeld met Thomas. Ik zou heel graag, wat ik afgelopen jaar bijvoorbeeld gedaan heb... Ja, met die streamers. Met die streamers en dat we dat singeltje nog gedaan hebben met Maan en Typhoon. Dat is ook hartstikke leuk. Maar dat kan dan ook weer, weet je wel. En dan zit je naast elkaar te werken en denk je... oh ja, hier zijn we heel erg goed in. En dat is dan heel leuk om te doen. En denk je dan nooit weer, laten we weer een keer samen een plaat maken? Nee, op dit moment niet. Nee, ja, ik zeg nooit, man. Waarin mis je Thomas het meest eigenlijk? In de vriendschap onderweg, denk ik. Ja. Je bent natuurlijk wel, kijk, ik ben ook een soort van getrouwd. En het was eigenlijk best een goed huwelijk. Dus we hadden, je bent gewoon partners. En je hebt dezelfde humor, je maakt allemaal hetzelfde mee. Je hebt natuurlijk een ontzettende geschiedenis met elkaar, weet je wel. Alles wat je hebt meegemaakt, heb je samen meegemaakt. Dus dat mis je, op een gegeven moment. En waar ben je blij mee dat je kwijt bent bij Thomas? Even anderen noemen. Hoe kan ik dat nou aan? Thomas Akda twijfelt nu of hij het gaat vertellen. Zie je dat? Nee, Paul de Munnik. Ja, precies. Ja. Nee, Thomas Akda ook, denk ik. Maar, ik schrik ervan. Nee, dat ga ik niet zeggen. Nee, dat ga ik zeker niet zeggen. Nee, wat ga je spelen? Wat ga ik spelen? Oh, ik ga nog een liedje spelen. Je bent er ook toch? Ik ben nou zo lekker aan het kletsen. Ik dacht dat we nog over donder zouden hebben. Ik ga... Kijk niet achterom spelen van mijn derde soloalbum. Dus. Gaat dat over het verleden? Ook over solo gaan? Ja, het gaat ook over... Ik ben op een gegeven moment wel achtergekomen dat dingen die ik maak ook heel erg gaan over... En waar Horizon eigenlijk ook over gaat, over toekomst. Over je mag ergens naartoe. Er bestaat altijd weer een nieuwe weg. Je mag altijd weer ergens heen. En daar gaat heel veel van mijn werk over. En Kijk niet achterom gaat daar ook over. Op dit album ook heel veel liefdesliedjes. Ja, dat was ook wel grappig. Ja, omdat toen ik begon met schrijven van dit album... kwam ik op een gegeven moment achter van... heb je 1 of 2 geschreven al. En dan denk je, ja, nou moet ik op gaan passen... want anders worden er te veel. En toen dacht ik, ja, maar je kan ook een keer denken... het is ook wel heel fijn om liefdesliedjes te schrijven. Dus waarom zou ik er niet nog een paar en nog een paar en nog een paar... Op een gegeven moment dacht ik, ik ga gewoon een plaat maken met alleen maar liefdesliedjes. Ja. Werd dat een concept en dat is uiteindelijk niet helemaal geworden. Maar ik vond het wel fijn. 80% of 90% van de top 40 bestaat uit liefdesliedjes. Waarom zou ik dat niet mogen maken? Gewoon? Het is een bevroegd concept in ieder geval. Ja, precies. En het werkt, toch? Ja, ja, absoluut. Laten we gaan luisteren. Laten we gaan luisteren. Ja, loop jij even richting het instrumentarium. Ja, en kondig jij hem eens even ronken aan, Frank, even blij. Ja, ik ben razend benieuwd wat het is geworden. Hij gaat inmiddels zitten op zijn krukje, pakt zijn akoestische gitaar erbij. We gaan er even goed voor zitten. Hier is Paul de Munnik met Kijk niet achterom van zijn nieuwe album 3. Kijk niet achterom, laat een wereld achter, kijk niet achterom. Laat wat je al bedacht had varen, laat het waaien in de wind. Kijk niet achterom, waarom nog langer wachten, kijk niet achterom. Vergeet de macht van de bezwaren, die al je hele leven bindt. Vergeet wat ze je wilden leren, wees zo onbevangen als een kind. Kijk niet achterom, geef je paard de sporen, kijk niet achterom. Je kunt hem briesend horen draven, toe verstampen in de klei. Je hebt je lang genoeg verscholen, rij dan maar in één ruk door naar mij. Je hoeft het niet te vinden, want je bent het nooit verloren. Vrijheid zit van binnen, je zult het zien. Je hoeft het niet te zoeken, want je hebt het in je handen. Je hoeft niet te beginnen, je bent er al. Je bent er al. Ik zal je laten zien. Je mag het zelf bepalen, het leven is van jou. En als je wil verdwalen, mag je. Het is je eigen labyrint. Je moet snoeien, wil je bloeien. Alleen hij die verliezen kan, die wint. Hij die verliezen kan, die wint. Je hoeft het niet te vinden, want je bent het nooit verloren. Vrijheid zit van binnen, je zult het zien. Je hoeft het niet te zoeken, want je hebt het in je handen. Je hoeft niet te beginnen, je bent er al. Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na. Ja, u hoorde de toekomstig burgemeester van Dronten, Paul de Munnik, met het nummer Kijk niet achterom. Where? Where? Where? Where? Where? Where am I? Ja, we horen onze Mai voorbij al een paar keer in het eerste uur. Mai is ergens verstopt in Dronten en veel luisteraars reageren met hun idee over waar Mai zit. Zo zegt Jan Hartveld dat je bij de Drieslag staat, de Agrarische Hogeschool. Is dat zo, Mai? Nee, helaas, daar sta ik niet. Oké, niet bij de Drieslag. Maar waar dan wel? Ja. Heb jij een idee, Frank Evenblij? Is er ook weer bij alsof er niks gebeurt? Ja, maar ja, ik weet het echt niet. Maar vertel nog eens wat. Nou, ik ga het gewoon verklappen, heren. Voor het eerst in de Where Am I-geschiedenis zit ik er warmjes en droog bij. Al is het vandaag prachtig mooi weer, dus maakt het ook allemaal niet uit. Want ik ben op visite bij Boukje Keesman Kingma. Zij is de allereerste bewoner van Dronten. Wat leuk. Ja, leuk, hè? In 1962 kreeg zij de sleutel van het huis aan de Leizijde 66. Een polderpionier. Zeker weten. Ja, en een woonwijk trouwens met veel groen, bomen en fluitende vogeltjes. Lijkt mij ook een goede reden om hier te blijven wonen. Boukje zit dus ook naast me. Dankjewel dat ik bij jou langs mag komen, Boukje. Hoe zag Dronten er trouwens 60 jaar geleden uit, toen u hier kwam wonen? Nee, 62. 62 jaar geleden inmiddels. Nee, 60 jaar. Oh, 60 jaar, ja. De aarde was hier woest en ledig. Er was helemaal niks. Helemaal niks? Nee, echt helemaal niks. Geen verlichting, geen bestrating, helemaal niks. En dan zit ik er heel feestelijk over te doen, maar dat klinkt echt vreselijk. Helemaal niks en leeg. Kun je dat wel handelen op de een of andere manier. Dus u was eigenlijk wel blij om hier te wonen? Nee, blij niet. Maar waarom niet? Je moet ermee doen wat je krijgt. Dat is het. Wat was de reden dat u hier eigenlijk kwam wonen toentertijd? Mijn mama die hier werk had. Wat voor werk deed hij? Bij de Rijksdienst. Dus wat Erik net zei, echt een polderpionier eigenlijk. Ja, ja. En u bent hier eigenlijk blijven wonen. Wat voor mensen kwamen hier allemaal wonen? Nou, uit allemaal verschillende delen van Nederland. En vooral heel veel Zeeuwen, Friezen. Nou, noem maar op, van alles. Allemaal import? Ja, want iets anders bestond er ook niet. Maar ging dat wel samen dan? Allemaal mensen uit allemaal andere gedeeltes van Nederland? Daar bemoeide ik me niet zo mee. U had geen ruzie daarmee? Nee. eigenlijk is het gewoon heel bijzonder dat u de eerste bewoner bent van een nieuwe dorp, Dronten. Ja. Toch bent u niet heel positief, denk ik. Waarom bent u nooit verhuisd? Omdat mijn man hier werk had. En waar werk is, daar blijf je wonen. Dus u had eigenlijk kon niks zeggen tegen uw man van joh, laten we ergens anders wonen? Nee. Hij kwam uit Australië trouwens. Hij is 5 jaar gewoond. En toen zijn we hier naartoe gegaan. En u komt eigenlijk uit een stad, toch? Dus dat is even schrikken. Ja, dat wel. Dat was natuurlijk allemaal in het begin. Hoe heeft u Dronten zien veranderen? Ja, doordat de winkels gebouwd werden. Doordat de bestrating kwam. Nou, er waren nog, de dokters waren helemaal in een kamp. Er was geen burgemeester, was niks. Want Dronten bestond alleen als Dronten, Zuidelijk IJsselmeerpolis, meer niet. Later in 1972 is het pas een gebied geworden. En wat deed u dan in al die tussentijd? Dan moest u gewoon met de fiets? Ja, ik ging vaak op de fiets naar kampen. Dan ging ik even een gezellige job op de markt op maandag. Dat vond ik prima. En volgend jaar woont u dan ook 60 jaar hier dan in Dronten. Ja. In april. 10 jaar geleden kwam de burgemeester langs. Ja. Hoe gaat dat volgend jaar zijn? 60 jaar, dat is echt heel bijzonder. En dan bent u ook nog eens 80. Voor je 80. Had ik niet mogen zeggen? Nee, dat hoeft niet. Maar vieren, gaan we het wel vieren volgend jaar? Oh, dat weet ik niet hoor. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima. Ja, vast langs. Hier even heen en weer rijden. Kunnen we niet even iets betekenen voor dat ze toch volgend jaar hier op visite komen? Ja, dat is prima. Want ik heb net al een gebakje van u gekregen. Dat krijgen zij dan denk ik ook, hè? Ja, zeker. Nou, Boukje Keesman Kingma, de eerste bewoner van Dronten. Ik hoop dat u hier nog met heel veel plezier gaat wonen. Dank u wel dat ik hier mocht zijn. Frank en Erik? Ja. Op visite, wat heerlijk. Ja, dat is ook wel even dat het gewoon weer kan tegenwoordig. Onwennig. Heb je wat lekkers bij de koffie gekregen ook bij die mensen? Zeker, ik heb een gebakje gekregen met aardbeien en een kopje koffie. En, ja, het is echt, ik moet zeggen, ik heb echt vaak in de regen gestaan, vaak in de wind, vaak buiten. Ik vind dat ik gewoon voortaan altijd bij iemand op visite moet. Ja, vind ik uitstekend idee. Kun je even aan Aukje vragen of ze ook wat pilskoud heeft staan? Boukje, ik moet van Erik vragen of er ook nog bierkoud staat hier. Ja, altijd. Ja, altijd. Nou, Erik en Frank, afterparty dus bij Boukje. Ja, lijkt me Kees gezellig, Kingma. Man. Is het wat voor jou, Maai, eigenlijk? Hè? Met al dat woningtekort en bouwen van compleet nieuwe steden. De eerste bewoner zijn van een nieuwe stad. Nou, dat lijkt me eigenlijk best wel, wel bijzonder, toch? Dat je kan zeggen dat je de eerste bewoner bent van een speciale dorp. Al ja, heb ik zelf al een hele fijne woonplek. Dus ik pas hem dit keer. Jij blijft lekker wonen waar je woont. Precies. Kom dan maar lekker even terug hier naar de Meerpaal, Maai. We zitten hier op je te wachten. Ik blijf nog even, denk ik. Kapilsje mee. Tot zo. Tot zo. We duiken diep in de krochten van de Nederlandse sportgeschiedenis. Met Bureau Sport Retro. Hakim Ziyech die ging van Dronten naar Londen. Via Heerenveen en Twente groeide hij bij Ajax uit tot beste speler van de Eredivisie. Hij had de topclubs voor het kiezen en hij vertrok afgelopen zomer naar het Londense Chelsea. Ja, dat bleek geen verkeerde keuze. Vorige week won hij met die club de Champions League. En zoals ze dan zeggen, op de piek van je succes, jongen, vergeet waar je vandaan komt. Vergeet niet waar je vandaan komt. En als puber kwam Hakim hier eigenlijk heel veel, hier in de Meerpaal waar wij nu zitten. En daar ontmoette hij ook oud-profvoetballer Aziz Doufikar. Aziz, goedenavond. Goedenavond. Ja, jij werkte toen de tijd als jongerenbegeleider bij de Meerpaal. Ja. Hoe kwam jij toen in aanraking met Hakim? Ik voetbalde eerst bij AZ Dronten. Zag hem daar een keertje voetballen met mijn zoon. En daarna kwam hij hier altijd binnen bij mij om een beetje te chillen en zo. Maar na een week ging ik even naar de wedstrijd kijken naar hem. Toen dacht ik, wauw. Er kan wel wat. Ja, deze jongen die heeft zo'n linkerbeen. Die zie je kan zelf. Ja. Hoe oud was die toen? 8, 9. Ja? Zo is best wel in de eentjes. Ja? Wauw. Mensen voorbij gaan, denk ik, wauw, dat kan niet. Op die leeftijd al? Die leeftijd dat hij zo gegroeid is. Een voetballer die echt dingen zag. Toen dacht ik, deze kan komen waar die wil. Ja. En ja, toen begon hij bij mij komen chillen en zo. En wat houdt chillen dan in? Chillen, PlayStation, voetbalspel, tafeltennissen. Ja, the works. Ja, hij heeft het gezien, dus... Ik ben een keer bij jou op bezoek geweest voor Pro Sport, Aziz, voor een reportage. Ja. En wat voor jongen was Hakim dan toen? De 8-9-jarige Hakim Ziyech, wat voor jongen was dat? Een gezellige jongen. En ja, die altijd... houdt hij van verliezen? Ik heb je al verteld waarom. Hij, als we gingen pingpong, we gingen, zeg maar, we hebben beneden zo'n kelder, waar gingen we 2-2 spelen. Hij kon niet, maar kan niet. Hij wil nooit verliezen. Het bestaat niet bij hem. Hij is gewoon een winnaar. En we hebben altijd discussie over. Nee, je gaat verliezen van mij, ik ga winnen van jou. Maar als een persoon, het is gewoon iemand waar je mee kan genieten, kan lachen, alles doen. Je kan hem zien op televisie, een heel andere persoon. Maar buiten televisie is een heel andere persoon. Dat vind ik wel mooi dat je dat zegt. Want de Hakim die veel mensen kennen van tv... Ja. Denk je toch, een beetje nukkige jongen soms. Ja. Heeft niet altijd zin om te praten. In interviews heeft hij niet altijd inderdaad blijk van dat hij... Maar jij schetst eigenlijk een ander beeld. Absoluut. Maar een voetballer, die wil heel vaak niet veel dingen zeggen. Of ze mogen niet veel dingen zeggen. Maar hij is gewoon de eerlijkste wat er is. Hij zegt alles wat hij in zijn hoofd heeft, zegt hij gewoon. Hij zegt het gewoon. Maar qua persoon, het is gewoon vechten en lachen, van alles doen wat er niet mag. Ja. Dus, vechten en lachen en alles wat hij mag. Ja, wij vechten altijd samen. Knokken? Ja, absoluut. Absoluut, je moet knokken. Ja, je moet altijd willen winnen. Maar stoeien, neem ik aan. Stoeien, maar niet echt ver. Ja, tuurlijk. Soms geef je wel die dreun dat je gaat voelen. Absoluut. Ja, als het nodig is. Ja, maar Aziz, mensen kennen jou misschien nog vanuit de jaren 80. Jij was een van de eerste Marokkaanse profvoetballers in Nederland. Ja. Bij PEC Zwolle heb je gespeeld. Fortuna Sittard. Ja. Jij was hier op een gegeven moment aan het werk als jongerenwerker. Ja. Was dat nodig in die tijd? Een jongerenwerker om toch een beetje jongeren op te vangen? Ik zal je eerlijk zeggen... Ik wou rust nemen voor mezelf, maar ik had een jongen die hier ook samen met mij werkt, is mijn manager. Die speelde bij mij bij AZ Dronten. En die zegt, Aziz, ik wil je met mij even komen werken. Ik zeg, werken waar? Jongerenwerk. Ik zeg, wat de hel is dat? Dus ik ben hier de week gekomen om te kijken. Maar ik zag alleen maar hier alleen maar Marokkaanse jongens binnen. Ja. Maar ze kunnen mij niet. Ze wisten niet wie ik was. Ze kenden jou niet als profvoetballer? Nee, nee. De jongens waren gewoon jong en zo. En, ik kwam binnen, ik ging even kijken. Dit. Maar ze dachten dat ik uit Irak kwam of Suriname of Brazilië en zo. Maar na een tijdje begonnen ze naar mijn zoon te kijken. En ik had met mijn zoon praten in Portugees. Toen zeiden ze, wie is dit? Dit is mijn vader. En toen draait alles om. Wow. En toen begonnen ze... Maar waarom? Ze draaiden om omdat je... Om... Nee, ze wisten niet wie ik was eerst. Ja. Ja, ze hadden respect voor mij en alles. Maar toen wisten we, als het Dovica was... En toen ging alles... O, profvoetballer? Ja, en toen begonnen ze te komen naar mij. Hey, hoe dit en dat, hoe gaat dit, hoe gaat dit. Maar was je, jij was dan jongerenwerker hier, hè? En, ja. De jonge Hakim Ziyech, hè? Was, ja. was er dan op enig moment ook een beetje de angst... dat hij op het verkeerde pad zou komen of zo? Jawel, iedereen kan op het verkeerde pad komen. En mijn werk is om een jongen gewoon een goede pad te brengen. En als ik zeg, als slechte pad... Wat is een slechte pad? En dan praten we over drugs, over alcohol. Over... Maar dat kan ook dat je gaat stelen of dit. Het kan van alles zijn. Jongeren van leeftijd tussen de 14, 12, 15... pubertjes en die gaan heel veel dingen doen. Maar kon je hem er makkelijk bij houden? Of zat het wel in hem om misschien net wel zoiets te doen? Nee, gelukkig. Ik kon hem bijhouden. En gelukkig heeft hij nooit wat gedaan. Hij mocht voor mij heel veel dingen niet doen. Nee? En niet alleen hij, mijn zoon en al die jongens. We praten nu streng, over Hakim. Ja. Streng niet. Kijk, het leven moet je plezier hebben. Plezier op een goede manier. En niet dingen doen die je niet moet doen. Ja. Ik heb één rechte pad en dan moet je volgen. Ja. Ga je die kant vallen, dan krijg je die klap op je hoofd, dan ga je weer terug. Ja. De opvoeding is belangrijk. De respect en de waardering voor elkaar, dat is voor mij heel belangrijk. Ja. Weet je wat ik mooi vind? We gaan even luisteren naar een fragmentje. Dat gaat over, daar vertelt Hakim vertelt over zijn kindertijd. Ja. En dan vertelt hij dat hij op een gegeven moment bijna was gestopt met voetbal. Klopt. En we gaan daar even naar luisteren. Dat komt uit zijn afscheidsinterview voor Ajax TV. En dan vertelt hij waarom hij voor zijn moeder toch door bleef gaan met voetballen. Je moet goed luisteren, want dit fragment... Hakim is heel erg geëmotioneerd hier. Zo zien we hem niet vaak. Maar je moet goed luisteren door de tranen heen. Je weet natuurlijk altijd wat voor je doet. Doe het omdat ik het leuk vind. Wow. Het is voor haar. Als het niet voor haar was, was ik. Denk ik in mijn jongere jaren al gestopt met voetballen. Ja, dit is, het is voor haar. Anders was ik al gestopt met voetballen. Ja. Ja, hier hoor je zoals je hem niet vaak maar hoort. Leg dat eens uit, Aziz. Het is moeilijk. Je verliest je vader en broers die hem echt vaak hebben geholpen. En moeder. Ja, moeder is belangrijk. Kijk, als je gaat kijken naar mijn leven en zijn leven, is zo. Jullie lijken op elkaar? Ik heb 9 broers, hij heeft 9 broers. Ja? Mijn vader is overleden toen hij 49 was. Zijn vader is overleden, was 50 jaar. Ja, Hakim, zijn vader is ook jong overleden. Ja. Weet je? En wij zitten gewoon in één pad. Dus wat ik meegemaakt heb... Laat ik aan hem zien hoe je het moet pakken, hoe je moet gaan en hoe je moet ding. Stoppen, ja, tuurlijk. Ik had ook een probleem. Vroeger, gelukkig had je die broer, die duwde je nog. En dan zeg ik, dat komt wel goed. Dat is de emotie van Hakim, waarin ik doorgevoetbald heb. Weg zijn moeder. Ja, zijn moeder was ontzettend belangrijk. Hij is echt voor zijn moeder is die doorgegaan met voetballen? Absoluut. We hebben één moeder maar in het leven. Ja. Weet je? Ik herinner me ook dat zijn moeder op het podium... toen hij de prijs van beste voetballer van Nederland won. Ja. Heel mooi moment. Maar waarom is hij dan zo emotioneel als hij over zijn moeder vertelt? Ja, wij hebben... Kijk, in onze cultuur, mama is nummer 1. Wij zeggen altijd, mama, onder het hak van mama ligt de hemel. Mama is voor heel belangrijk voor ons in het leven. Het is niet... Het cultuur is... Ja, mama is gewoon meer dan papa. Ja. Absoluut. 9 maanden... In de buik gezeten. Ja. Altijd thuis eten maken. Dit weet je, dan heb... Zou hij haar als eerste hebben gebeld toen hij vorige week de Champions League won met Chelsea? 100% denk ik. Ja? Ja, dan belt hij naar zijn moeder. Wat mooi. Absoluut. Ik vind dat zo'n mooie uitspraak, weet je. Dat onder het hart van moeder ligt de hemel. Die ga ik even opschrijven zo. Ja. Aziz, weet je, ik ben hier wel eens eerder. Ik heb er met jou een keer eerder over gesproken hier in Dronten. Ja. Als ik hier met Marokkaanse jongens praat in Dronten... Ja. Die vinden het allemaal fantastisch dat hij voor Marokko heeft gekozen. Maar nu staat het EK voor de deur. Ja. En nu denk ik toch, vind ik dat toch jammer dat wij missen Nederland. Snap je wat wij bedoelen? Ja, ik snap. Maar ik snap ook dingen dat je gewoon... Je mag keuze voor jezelf. Als ik En naar hem kijk ik zeg, ik heb een contract voor jou ergens in Amerika. Dat ga ik niet denken. Ik moet even denken wat mijn hart zegt. Nee, maar Frank Evenblij, die heeft de dollartekens dan... Ja, maar als ander komt, ja, ga je hart volgen, weet je. En ik ben blij dat je voor Marokko hebt gekozen. Dat we ook een leuke team hebben. Ja. Maar EK, ben ik gewoon een Nederlander. Ja, maar dan hadden we Ziyech goed kunnen gebruiken. Wij lazen overigens dat hij alweer weg mag bij Chelsea. Dat is toch wel erg triest, hè? Nee, ik denk niet dat hij... Je zegt, ik zou het niet weten. Ja, wij horen nee, dat. Nou, er is sprake van. Maar ja, dat is ja een maar ze, club. Je weet je, van, ja, hij is altijd... hij ging naar Milan, hij ging naar Juventus, hij gaat naar Barcelona. Hij moet gewoon focussen op Chelsea. En ik ken Hakim heel goed en ik weet dat hij het gaat halen. Ja. Eerste jaar bij Ajax was het ook zo. Klopt. En dan tweede jaar moet je knallen, denk ik. Ja. We blijven hem volgen, want of hij nou voor Marokko speelt of Nederland... Frank en ik zijn onwijs fans van Hakim Ziyech. Maar hij is ook gek op jou. Echt waar? Ja. Nou, doe hem de hele avond goed. Met allebei. Herinner je nog, wat ik zei, achter de huis stonden we toch? Ja. Toen was hij weggegaan, toen belde hij me op. Hij zegt, was hij? Ik zeg ja. Hij had me kunnen bellen. Ja. Maar wat volgende, is keer. Het? Volgende keer. Goed. We gaan luisteren naar het nummer wat speciaal voor Ziyech is geschreven... voor zijn afscheid bij Ajax. Follow Your Dreams van Ems en Jonah Fraser. Mentaal wel een monster. Druk van alle kanten als verkeer op rotondes. Kwam in Amsterdam, nu ga je ballen daar in landen. Er mag maar weinig worden, je bent wat je wilde worden. Voel zich thuis in de buurt bij de jongens. Je houdt het onder. Geef de wizard weer een show. Je moet hem kort dekken, broer. Zijn linker die is dodelijk. Van waar we komen, spelen van het jaar onmogelijk. Veranderingen maken nieuwe dingen mogelijk. Bloed, zweet en tranen en gered voor dit. Ze zijn op Sensa, maar ze beseffen niks. Van Abelenstra naar Stamford Bridge. Heel de gang in dis, dat is gangster shit. De nieuwe generatie rent het veld op voor een G. Dat zijn dreams, dat is Champions League. Sommigen gaan je haten zonder reason. Want je maakt brokken en ik zie ze. Ook in Nederlandse velden wordt een groot gemis. Ons land alsof het een modeshowtje is. Wat een inzicht, al die paasjes met je ogen dicht. Oh ja, het is gooien, het is doen en weer een opa zit. Hele jonge jong, daar vanuit rond. Fysiek niet de sterkste, mentaal wel een monster. Druk van alle kanten als verkeer op rotondes. Kwam in Amsterdam, nu ga je ballen daar in landen. Er mag maar weinig worden, je bent wat je wilde worden. Voel zich thuis in de buurt bij de jongens. Je houdt het onder. Follow your dreams as I keep. Follow your dreams as I keep. Follow your dreams as I keep. Hakim Ziyech, 19 maart 1993. Introvert, houdt niet van de menigte. Beste man doet het met zijn linker aan de rechterkant. Kunnen hem niet verdedigen. Nah, yeah. Ja, er waren Ems en Jonah Fraser met Follow Your Dreams. Geen mens is onschuldig. En daar treden Dijkstra en Evenblij tegenop. Vandaag in de verhoorwagen... Hij werd in 1964 geboren in het Twentse plaatsje Hengelo... en studeerde bestuurskunde aan de Universiteit Twente. Hij werkt als ambtenaar voor de gemeente Zwolle en Enschede... wordt namens de VVD wethouder in Raalte... alvorens hij in 2007 voor het eerst burgemeester wordt in Renkum. Een omstreden stapavondje zorgde ervoor dat hij in 2016 moest opstappen. Maar na een jaar waarnemend burgemeester in Losser... belandde hij in 2019 hier in Dronten. Burgemeester Jean-Paul Gebbe, goedenavond. Goedenavond, heren. Ik neem aan dat u weet waarom u hier zit. Zeker om verhoord te worden. Ja, het festivalseizoen lijkt in juli dan toch echt af te trappen. Zit u als burgemeester wel te wachten op tienduizenden bezoekers in uw gemeente? Ja, absoluut. Normaal gesproken hebben we hier drie hele grote evenementen en een aantal kleinere. Maar Mojo en Q-Dance, hè, die dus DEFCON en Lowlands organiseren. Mm-hmm. Dat zijn zulke ongelooflijk professionele organisaties waar we ontzettend graag mee samenwerken. Dat, ik zie dat met heel veel vertrouwen tegemoet. Maar ja, u hebt dit voorjaar toch ook die Field Lab festivals meegemaakt in deze gemeente. Gelooft u dan echt dat Lowlands veilig plaats kan vinden? Of zegt u gewoon, ik heb gewoon zin in een feestje? Ja, ik heb ook zin in een feestje. Maar kijk, die Field Lab experimenten die waren juist om te kijken, kunnen we veilig een festival houden? Nou, en dat is hier in Biddinghuizen in de gemeente Dronten uitstekend gelukt, moet ik zeggen. Ja, nou, wij kijken er ook naar uit. Geboren Drontenaar Hakim Ziyech, die won vorige week de Champions League. Wordt het niet tijd voor een standbeeld voor Drontens grootste voetballer aller tijden? Ja, maar ja, als we voor alle grote mensen uit Dronten standbeelden, dan kunnen we een park beginnen. Zeker. Te beginnen met Hakim Ziyech dan. Ja, Champions League gewonnen vorige week. Ja. Nou, misschien moet ik eens een keer een mooie straatnaam vernoemen. Staat nou, laten we daarmee beginnen. U startte vorige week een terugroepactie voor verkeersborden. Studenten die eerder een bord van een paal hadden gerukt, konden het bord weer straffeloos inleveren. Hoeveel borden zijn er ingeleverd? Ja, nog niet zo heel veel. Ik was wel bang dat die vraag zou komen. Maar hoeveel? Het zijn er tot nu toe vier. Vier? Ja, op de tientallen die wij hebben kunnen, die we waargenomen hebben in de huizen toen we een brandcontrole deden. Ja. Maar goed, het was ook de tijd van het inkuilen. Het gaat natuurlijk vaak om landbouwstudenten, want we hebben een landbouwhogeschool hier, Eres. En het was ook een actie van Eres en de studentenvereniging en de gemeente samen. Om, het gaat niet alleen om het terughalen van die borden, maar het gaat vooral ook om de bewustwording dat het is diefstal. En als je een keer gepakt wordt, ja, maar die jongens gaan ook met een strafblad naar huis. Ja, en dat is niet best. Paul de Munnik die zat hier zojuist aan tafel. De oer-Drontenaar. Hij is al wel ereburger van Amsterdam, maar nog niet van Dronten. Moet u dit misstand niet even heel snel gaan rechtzetten? Standbeeld versier ik. Ja, we maken het lijstje even af. We zijn er nog niet, meneer de burgemeester. Maar ik heb ook begrepen dat hij burgemeester hier wil worden. Dus dat, ja, als hij dat nou eerst voor elkaar krijgt... U mag de ketting vast uit de kast trekken. Keten. Ja, de keten. Een hond heeft een ketting. Excuus. Drontse inwoners protesteren tegen de komst van een Polenhotel in hun wijk. Ze zeggen, ja, wij worden helemaal niet meegenomen in die besluitvorming. Waar is het misgegaan? Nou, het is nog helemaal niet eens misgegaan. Die constatering is veel te vroeg. Er is een ondernemer bij ons gekomen die heeft aan ons gevraagd... is het in beginsel mogelijk om op die locatie een polohotel te beginnen... voor arbeidsmigranten. Dat is voorgelegd aan de gemeenteraad. Zijn we in beginsel bereid om daarover na te denken? En daar op de gemeenteraad heeft gezegd... nou, daar zijn we in beginsel bereid om over na te denken. En als het antwoord daarop ja is... dan gaan wij vanzelfsprekend met de bevolking in gesprek. En wat vindt de burgemeester? Alle arbeidsmigranten verdienen toch een goede plek onder de zon om te wonen en te werken? Zeker, ja, absoluut. Ja. Jacques Huibrechts wordt al jaren door Jan en allemaal lastiggevallen... omdat Google hem als het middelpunt van Nederland beschouwt. Had u als burgemeester niet iets meer voor hem kunnen doen? Nou, pardon. 13 jaar geleden werd het voor het eerst geconstateerd. Ik ben nu 2 jaar burgemeester. Ik heb een brief geschreven aan Grapperhaus. Grapperhaus heeft gelijk zijn mensen aan het werk gezet. Er is contact met Washington. Het toeval wil, het lijkt een jongensboek. Als je het bedacht zou hebben, zou men zeggen, nou, dat geloof ik niet. Maar de militair of de politieattaché in Washington... dat is een politieagent met wie ik samengewerkt heb bij vorige gemeente. Dus er wordt hartstikke hard aan gewerkt door mensen van Grapperhaus... door mijn mensen en door de militair of de politieattaché in Washington. Ja, we hebben wel begrepen dat het probleem is toch een beetje verplaatst nu... Het nieuwe middelpunt is nu de buurman van meneer Huibrechts. Ja, nou, dat kan ik maar. Dat zei Jacques Huibrechts. Ik hoorde het in de radio-uitzending. Maar ik kan me dat haast niet voorstellen. Want we zitten echt te koersen op dat het ergens midden in het Markermeer gaat liggen. Midden in het Markermeer? Ja, nou, ergens in het Markermeer. Ja. Goeie oplossing. Nog even terugkomen toch op dat Polenhotel. Uw gemeente verwacht een verdubbeling van het aantal arbeidsmigranten de komende 3 jaar. 800 extra mensen. Kunt u die wel huisvesten als een hotel voor 150 man al zoveel problemen oplevert? Ja, dat is een fikse opgave. We hebben, denk ongeveer 1 jaar geleden, dat doen wij gemeente. We maken beleidsnota's. We hebben de beleidsnota huisvesting, studenten en arbeidsmigranten het licht laten doen zien. Ja, en dat betekent dat we daar inderdaad een flinke opgave voor hebben. Niet alleen voor arbeidsmigranten, maar ook voor studenten. En ook voor statushouders. En ook voor mensen die hier willen komen wonen. En dat treft, want er is een mooie motie in de Tweede Kamer aangenomen. De motie Koerhuis. En die draagt eigenlijk de provincie Flevoland op om 100.000 woningen te gaan bouwen in de provincie. En ook daar... trekken we hard aan. Dus het is een behoorlijke opgave voor de komende 10, 15 jaar. 100.000 woningen, waaronder arbeidsmigranten. We blijven het volgen. Burgemeester Jean-Paul Gebben, dank voor uw tijd en uw openhartigheid. Heel graag gedaan. Ook één ding. We houden u in de gaten. Heel graag. Ja, dat was Dronten voor vanavond. Frank Evenblij, weet je, ik moet nu elke keer aan Ria Bremer denken. Ja? Ja, als ik naar jou kijk, dan denk ik, dat hoor ik in mijn hoofd hoor ik al dan gefeliciteerd met je gouden stuiver. Nou, ik denk in ieder geval dat Ria het een ontzettend mooie uitzending zou hebben gevonden. Wat denk jij, zou Ria zo'n polo-hotel in de achtertuin nou een goed idee vinden? Ik denk dat Ria dat prima had gevonden. Maar ja? Nou, we begeven ons op glad ijs, dat durf ik me niet uit te wagen. Ze heeft in ieder geval genoten van Paul de Munnik. En het verhaal over de Zwifte bandcultuur, dat zou ze ook mooi vinden. Nou, als we nou van Lowlands houden, dat weet ik. Ik vond het een heerlijke uitzending. Mooi, die jonge jaren van Sieg. Oh ja. Ja, goed. Ik kan eigenlijk niet één ding noemen wat vervelend. Niet één ding? Nou, als je echt het mes op de keel zit, dan zeg ik Dronten, toch wel ver rijden. Ach, ach, ach. BNN VARA. Door corona is de behoefte aan contact groter dan ooit. Daarom mag jij nu 1 week gratis kennis maken met de datingsite voor hoger opgeleiden. e-matching.nl. Durf jij het aan? De nieuwe meeslepende roman van Simone van der Vlucht, De Kaasfabriek. Over 2 sterke vrouwen die hun tijd ver vooruit waren. De Kaasfabriek. Nu overal verkrijgbaar. Zit ik in de auto een spannende voetbalwedstrijd te luisteren op NPO Radio 1? Mm-hmm. Hoor ik in het sterreclameblok een commercial van Janssen Communicatie? Janssen? Een landelijke radiocampagne? Ja. Hoe krijgen ze dat dan voor elkaar? Ja, als ze dat nou eens naar ons communiceren. Een reclamecampagne op landelijke radio kan met Ster al vanaf €10.000. Is jouw bedrijf klaar voor het grote publiek? Ga naar ster.nl en bereik meer. Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Bank Giro Loterij Zomerconcerten. Met George van der Pannen, James Carter, Alton Gun en vele anderen. Van spannende James Bond-songs tot tijdloze parels van Shaffi en Brel. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl. Wat een goed moment om te demareren. Ook tijdens de Tour de France bereik je het grote publiek via Ster. Is jouw bedrijf er klaar voor? Ga naar ster.nl en bereik meer. 50% korting voor deelnemers van de Bank Giro Loterij op zomerconcerten.nl. NPO Radio 1.